kontestacja. I nadszedł 3 października roku 2011, pańskiego, godzina 21.01 się pojawiła, czyli jest to najwyższa pora, żeby rozpocząć główne wydanie kontestacji jedynego fajnego, nie, może nie jedynego fajnego radia, a chyba jedynego fajnego radia w polskim internecie. Wita was niezwykle serdecznie, jak odezwał się z ofu, z tyłu, Martin Lechowicz. Ale przepraszam, nie, bo ja akurat witam zwykle. Zwyczajnie witam, tak po prostu. To ty witasz niezwykle serdecznie, a ja tak zwyczajnie. Ja niezwykle witam co ty... A ja właśnie zwyczajnie, tak. I kto jest bardziej zwyczajny w tym? I Marcin Hugo-Kosiński po tej drugiej stronie zaczyna się od razu wykłócać, kto ma rację. Witam was niezwykle serdecznie... Aha, kurde, znowu. Zwykle serdecznie w kontestacji. Dzisiaj będzie odcinek, no, jakże niezwykły, bo nigdy jeszcze takiego nie było odcinka, ponieważ tak naprawdę wszystkie odcinki głównego wydania są niepowtarzalne i większość innych właściwie też. Właśnie się różnią od siebie, że każdy jest niepowtarzalny tak samo, jak i ten drugi. A wy jesteście tacy sami i cały czas się pojawiacie na naszej antenie i możecie zrobić dwie rzeczy teraz jako słuchacze kontestacji. O jednej rzeczy ja powiem, o drugiej Martin, skoro już nadujemy razem, tak jak za starych dobrych czasów. Na czacie już się pojawiły takie, nie wiem, informacje. Martin, a druga o Martin, a trzecia no. O. I tak. Robię wrażenie na ludziach. No. Pawelus mówi, że jest ten, że Martin jest redaktorem naczelnym, wręcz przeciwnie, i dzisiaj będzie z nim audycja przez całą najbliższą godzinę. Ja? Nie wiedziałeś? Także, co możecie zrobić? Możecie się właśnie na wspomnianego wcześniej czata zalogować. Wystarczy, że wejdziecie na adres czat... chatkontestacja.com, tam są nasi czatownicy, koczownicy, którzy sobie czatują z innymi, zawsze na poziomie, bo jak coś nie jest na poziomie, to wtedy my wyrzucamy. Tym się różni ten czat od innych. Że my... Na poziomie dna czasem, ale zawsze na poziomie. Ale tylko przez chwilę najwyżej. A ty, Martin, możesz powiedzieć, jak się dodzwonić do kontestacji? Można dzwonić do kontestacji używając telefonu i wklepując numer 222-195-321, 321 po warszawsku albo 321 po krakowsku, oba działają. Albo można użyć Skype'a i wdusić klawisze po kolei, wpisując kontestacja.com. No i dzisiaj gościem będzie Jan Piński, czyli Jan Piński, który jest w tej chwili pełni funkcję redaktora naczelnego oraz członka zarządu również firmy Nowego Tygodnika, wręcz przeciwnie. Ale jako, że jeszcze kilka minut przyjdzie nam na niego poczekać, wobec tego w ramach takiego supportu pojawił się Martin i mam nadzieję, że sobie jakoś ten czas miło zajmiemy. Rozgrzewać będę jak wojewódzki spikut. Graliśmy uczciwie. Ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem. Wygrał lepszy. Nie wiem, dlaczego strasznie mi się podoba ten fragment. To tak pasuje do kampanii wyborczej, że właściwie nic dodać, nic ująć. Ja bym jeszcze dodał mać na końcu. Zawsze tak jak słyszę o kampanii, to mi się chce mać dodać na końcu. Takie coś? Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś kurwa sprytny. Mać, tak właśnie, tu mać. Martin, czy obserwujesz kampanię wyborczą? Bo to właściwie jest jedyny temat, który nie powinien schodzić z naszych ust, jako że nie schodzi z ust innych dziennikarzy w całej Polsce właściwie. Z tego, co patrzę, takich informacyjnych dziennikarzy. Codziennie rano, codziennie wieczorem włączam sobie z przyjemnością w nocy Fakty i widzę tam Donalda Tuska przez 10 pierwszych minut. Martin, więc jak ty przeżywasz tą kampanię? No, ja przeżywam ją nad sedesem w ubikacji. Jak tylko coś zobaczę i usłyszę, to zaraz muszę lecieć i mam takie odruchy. Ja nie wiem, skąd mi się to biorą. Może zapomniałem o ideałach sierpnia, o ludziach, którzy walczyli o wolność i o drowężu, który wyssał pijawkę zdrady. Może. A poza tym, no ja śledzę, bo ja mam program Raport Martina, do którego zapraszam w piątek o 20 na żywo i tam komentuję wybory. Ale już sobie długo nie pokomentuję, bo to ostatni tydzień będzie. Tak jest, to z czego będziesz żył? Bo dziennikarze ja mam takie wrażenie w Polsce, że połowa dziennikarzy żyje właściwie z polityków, tylko i wyłącznie. Jakby świat dla nich nie istniał poza polityką, a ich się światopogląd zawęża się do ulicy Wiejskiej i nie wychodzi poza właściwie jej progi w ogóle. Ja nie wiem, się, nie jest... czepiaj się dziennikarzy tutaj, bo to ludzie chcą gadać o polityce ciągle. Może dlatego, że dziennikarze tak ciągle o niej gadają. Ja myślę, że to odwrotnie akurat chyba, bo bez dziennikarzy ludzie dalej gadają o polityce. No to prawda. No jak się spotykamy z ludźmi, nie, to tam nie ma ani jednego dziennikarza, a ludzie zaraz, a co pan myśli o tym, a za kim pan jest, nie? Myślisz, ja ostatnio rzadko bywam z takimi normalnymi ludźmi, przeciętnymi, takimi z ulicą, że znowu zacząć. No musisz wychodzić z domu. Wychodzić to wychodzę, tylko może nie tu, gdzie potrzeba. A gdzie ty chodzisz właśnie? Czyli ty jakoś, wiesz co, no ja sobie bywam z ludźmi, którzy sobie zaczynają sobie nowe firmy robić, ostatnio głównie, i oni się strasznie mało zajmują polityką, aż mnie to kiedyś zaskoczyło tak w pewnym momencie, że oni właściwie w ogóle nie żyją tym, co się dzieje w Sejmie. Właściwie nawet nie kontestują specjalnie tego, co tam się dzieje. Czyli jeżeli na przykład Donald Tusk podniesie ci podatki, to oni traktują to tak, no dobrze, to zmieniły się warunki gry trochę, wiesz, tak trochę jak w eurobiznesie, nie? Że wchodzą tam na jakieś pole i muszą zapłacić $200. No trudno, tak wyszło. Ale to nie są normalni ludzie, to są kapitaliści wredni i oni to są maniacy w ogóle. Oni tylko myślą o pieniądzach. Bo cała reszta społeczeństwa... O Polsce myśli. Myśli o tym, co im się należy. I o Polsce. Nie zapomnijmy o Polsce, bo można zapomnieć o Polsce, jak się o niej nie gada przynajmniej raz na minutę. Polska. A ty oglądasz w ogóle jakieś serwisy informacyjne? Oglądasz, nie? Bo skoro przygotowujesz program... No te fakty ciągle, bo to z nich się najłatwiej ściąga potem materiały. Myślisz, a to jest taki najbardziej... zaawansowany technologicznie. Tak? No jest, no niestety. No, telewizja w Polsce. Jedyne medium praktycznie. Mm-hmm. Nie wiem, czy czytałeś o tym, pojawiła się taka informacja już tak trochę obok polityki, zdaje się, Uniwersytecie Jagiellońskim. Kojarzysz taki uniwersytet? Nawet się otarłeś o niego trochę swego czasu. No, przeszedłem przez jego system trawienny i wyszedłem drugą stroną. I Radio Z doniosło, że Uniwersytet Jagielloński oblał prawie 500 osób na egzaminie z prawa cywilnego. To co w tym dziwnego? Oni zawsze oblewają, bo mają swoje takie minimalne limity, że muszą oblać ileś. No, a tam oblało zdecydowanie powyżej średniej zwykłej i studenci bardzo się skarżą, że będą musieli powtarzać ten przedmiot i będą musieli za to zapłacić 1100 zł. O, płacić muszą studenci, coś tak, takiego. Czyli pół bańki wpadnie do budżetu w Uniwersytecie Jagiellońskiego, ale ja nie do końca właśnie rozumiem to podejście takie, że... To, że chcą zarabiać? No nie, to takie, że się skarżą ci studenci, że chcą płacić 1100 zł za egzamin. No bo woleliby nie płacić. Ty byś wolał płacić? No nie, ale ja bym się chyba po jakiejś takiej... No ty nie rozumiesz. Ty musisz bywać z domu, nie tylko z przedsiębiorcami. Którzy coś robią zamiast... To bywasz z milionerami, no to się nie rozumiesz, że normalny człowiek woli nie płacić. Nie? Milioner woli płacić, bo co mu za różnica? To po co studiuje, skoro tyle kasy wydaje? Bo chce nie płacić, to studiuje. A co ma robić, jak mu rodzice chcą, żeby szedł na studia? A, chyba, że tak. A to by płacili za studia? No nie, bo ja po tym roku, no byłem przez rok na UJ-cie, ale to były darmowe. Nie, bo ja już wtedy pracowałem. No to sorry, to nie płacili. Ale ja rozumiem ludzi, bo ja bywam w innych kręgach niż tylko milionerzy jacyś. Jeżeli studiujesz, możesz zadzwonić na numer 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com lub jeżeli masz jakieś pytanie do pana Jana, który pojawi się... Pana Jana, tak fajnie brzmi, który pojawi się wkrótce, pojawi się jak się pojawi, bo się niestety dzisiaj trochę spóźnił, bo warunki są takie na drogach, także no niestety. A zauważyłeś, Hugo, że imię Jan się bardzo często pojawia w kontestacji? Tak. Nawet mamy siedzibę na ulicy Johna w Londynie. Jeden z naszych głównych prowadzących to jest również Jan. Też, no. I główny zarządzający. Radiem. Bosman, tak. Bosman, też jest Jan. Ale mówią na niego Janek. Bo jest taki też mniejszy od takiego dużego Jana. Porozmawiałem może, póki nie ma zainteresowanego o nowej gazecie. wprost przeciwnie. Proszę, przepraszam, nie jest wprost, tylko... Wręcz. Wręcz. O wręczu. O wręczu. Dlaczego nie nazywa się wprost przeciwnie? Bo to chodziło o to, żeby to było sprzeciwienie się wprostowi, nie? Chodziło o to, żeby zaoszczędzić trochę na prawnikach pewnie. A tak naprawdę to był, z tego co ja wiem, to był w sieć taka kolportażu Ruch, dosyć spora, odmówiła kolportażu tej gazety, jako że nazywał się w sposób bliźniaczy do innej gazety, do której zresztą nawiązywał dosyć jawnie. Czyli do wprostu. I ten wprost zagroził pewnie Ruchowi, tak, że usunie własną gazetę. Tak? O to chodziło? Wprost? Aha, wprost. No nie sądzę, żeby, nie sądzę, żeby wprost miał aż taką siłę przebicia, żeby grozić. To może najwyżej jakiś duży koncern sobie grozić. Takie, co się zdarza zresztą. No to o to możemy zapytać, bo coś mi się tu niejasne wydaje jakieś. Co Ruchowi to przeszkadza? Co przeszkadzają dwa ten? Aha, dobra. Znaczy, nie wiem, co dystrybutorowi przeszkadzają ustalenia prawne pomiędzy gazetami, które on dystrybuuje. Co to w ogóle jego obchodzi? I co mu to przeszkadza? No jest to dobre pytanie. Nie. Ja tego właśnie nie zrozumiałem tej części historii, bo tutaj jakoś nie widzę motywów. Ty widzisz motyw? Ja nie widzę motywu. Ja też nie widzę motywu. No. A jakie wrażenia po samej lekturze pisma? Bo masz, właśnie. Tak, lektura, tak? Czy mam? No nie mam jeszcze. A, też nie czytałeś. To co no ja jeszcze mam, nie to, jeszcze. To co mam się pytać ciebie? Jak mogę z tobą rozmawiać o piśmie, którego nie miałeś w rękach? Znaczy, ja tylko słyszę o piśmie, a nie czytałem jeszcze samego pisma, bo no wiesz, bo to w Polsce to takie jest trochę zbędne nawet czytać o tym, o czym jest gazeta, tylko się gada o niej. W takim samym otoczeniu na przykład. Jacy dwaj redaktorzy wylecieli z gazety oburzeni, że tam jest coś tam na okładce. Mhm. Nie? No. A okładki też nie trzeba widzieć, tylko wiedzieć, że wylecieli z tej gazety. A czytywałeś poprzednie pismo wprost? Jeszcze no tak samo, nie? Więc mogę też o nim dużo gadać. Bo... To gadaj. To co wiesz? Niewiele wiem, no powiem szczerze. No ja nie czytam papieru po prostu. Papier to jest dla mnie jakieś już średniowiecze. Ja czytam Kindle. A myślisz, że go nie e-booki. Nie ma go na Kindlu? No nie ma go na Kindlu. No proszę. A jakie gazety są? W takim razie, które byś polecił? Polska to jest tylko jedna gazeta, któraś, już zapomniałem nawet, która, i też jej nie subskrybuję. No niestety nie ma za dużo. Więc ja czytam gazety w internecie, albo blogi, albo różne inne wypowiedzi, a na czytniku to raczej książki. Lubię książki. Jakąś ostatnią, nie będę się pytał, czy polecasz jakąś książkę, bo to zejdzie mnie tak. Na ten temat, na który chodzi. Jeżeli macie jakieś przemyślenia odnośnie, jeśli macie jakieś przemyślenia odnośnie samej gazety, albo pytania, i jej debiutu, no to dzwońcie na wyciekli numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie, bo co? No bo będziemy zaraz mówić z redaktorem naczelnym, z rednaczem. Tak, tej oto gazety, tym bardziej, ja mam do ciebie, że właśnie wyszedł drugi numer tego pisma. Proszę cię bardzo. Do ciebie pytanie pierwsze jest, czemu ty tam nie piszesz? Bo mnie nikt tam nie zaprosił, zatem ja mało piszę ostatnio. No ale to może ty zaproponuj. Albo pytanie do słuchaczy kontestacji, nie chcielibyście, żeby Hugo tam pisał? Ale tam pisze wiele znamienitych nazwisk. A chociaż ostatnio już się kilka zwolniło miejscówek. No właśnie, akurat dwa. Nas jest dwóch. I o czym to świadczy? Znak jakiś, nie wiem. Oni się obrażają o okładkę, a my nie. Nam się podoba. Żadną się nie obrazi. Nigdy jeszcze. I to jest nasza zaleta. Ale z tego, co ja wiem, to zdaje się, Rafał Ziemkiewicz tam nie pisze. No to tym lepiej przecież chyba. I to jest dla mnie coś dziwnego, jako że była to osoba, która swego czasu pisała właściwie do każdej gazety, którą można było otworzyć. Później trochę ograniczył swoją aktywność tylko i wyłącznie do gazet, które chwalą Kaczyńskiego. Czyli to już znak, że ta gazeta najewidentniej nie chwali Kaczyńskiego. Być może. Istnieje takie podejrzenie. Zresztą o to się zapytamy też trochę. A ty czytałeś już, to możesz powiedzieć. Nie, no to gazeta moim zdaniem jest odwzorowaniem starego wprost, którego ja osobiście byłem czytelnikiem przez długie lata, zanim zostały sprzedane takiej bezpłciowej ekipie, która zamieniła tę gazetę no, na, na taką samą gazetę, jakie są wszystkie inne gazety. O. Może taką bez jajec. Tak? Taką bez jajec, ale dzięki temu, że stała się taka bez jajec, to sprzedaż jej, zdaje się, wzrosła tam bodajże o 30 czy 40%. Czyli... No to ludzie są karani za to, że mają jajca. Bez jajcowanie jak najbardziej no, sprzedaje, sprzedaje się. Ja powiem słuchaczom, chcecie osiągnąć sukces, wykastrujcie się. No, na to by to wskazywało, powiem ci. No, niemniej nie da się ukryć, że wprost... Wiesz, dlatego nam tu nie idzie tak bardzo, jakby mogło. Że moglibyśmy tak wszystko tak złagodzić ja trochę, nie? Ja tobie, ty mi. Co? I zarobimy. Nie? I ciach. I zarobimy? I na Allegro sprzedamy. 4 sztuki jajec. Zapraszamy na aukcję. Wojtek Krawcejrowski się kłania. Chciałem tylko powiedzieć, że Martinowi już teraz ręki raczej nie podam. Po tym jak się dowiedziałem, że grał koncert w tej całej dupie Mariana, bo się po prostu boję, że przejdzie na mnie jakaś pchła z syfilisem. Ale kontestacji słucham dalej. Bardzo dobrze. Także słuchacie kontestacji w Radia Ludzi Wolnych, czyli radia, których ludzi niewykastrowanych, gdzie głosi się poglądy niepoprawne, gdzie wyraża się zdania takie, których się nie wyraża gdzie indziej bardzo często, dzięki czemu nie mamy reklamodawców. I ma się jaja tutaj też, w odróżnieniu od niektórych innych. I tak dalej. Martin, możesz coś powiedzieć? O, już za chwilę się pojawi pan Jan Piński, który jest redaktorem naczelnym Nowego Tygodnika, wręcz przeciwnie. Martin, zajmij chwilę czas. Tak, ja przypomnę, że słuchacie kontestacji na www.kontestacja.com. Teraz jest dobry moment, żeby sobie wejść na czata i zrobić też herbatkę może, albo jakieś piweczko, żeby się dobrze słuchało wywiadu z redaktorem naczelnym Nowej Gazety, która dla mnie jest czymś optymistycznym bardzo na rynku, powiem tak od siebie, bo no, w końcu jest jakaś gazeta, którą ja bym chętnie poczytał, bo tam są jakieś opinie, a nie tylko kierunki świata wyznaczone, że nie popierająca tego albo tamtego, prawice, lewice, górnice, dolnice, tylko ludzie, którzy mają swoją opinię. Zawsze mi tego brakowało, dlatego gazet czytam mało, niestety. Halo, halo? Halo? I na antenie jest krawiec. Z jakiegoś powodu. A witam, z powodu, no cześć, krawiec, że zadzwoniłem. A witamy, krawiec. Co, jakiś masz komentarz może? Czytałeś gazetę? Nie, i właśnie z pytaniami dzwonię. Się chciałem zapytać, dla kogo to jest, bo tak mało się dowiedziałem. Czy to jest dla Pokemonów, czy dla pisiorów, czy dla lewicowych gejów, czy dla prawicowych dewotów, czy dla kogo to jest? I to jest doskonałe pytanie. Ja mam nadzieję, że to jest dla ludzi ogólnie chcących poznać różne kierunki patrzenia i różne punkty widzenia, ale się przekonamy, jak przyjdzie redaktor. Czyli dla lewicowych gejów, dewotów będą... Nie, myślę, wiesz, Dako, to jest pewnie dla takich ludzi, o których lewica mówi, że to są faszyści, a prawica mówi, że to są anarchiści i tacy, którzy sobie nie mogą znaleźć miejsca. Ja bym chciał, żeby to było dla takich ludzi właśnie, którzy myślą trzeźwo i dlatego wszyscy ich wyzywają od tych drugich. Mhm. No ja bym chciał takiej gazety, w której by nie robiono ze mnie głupka, to po pierwsze... Po drugie, żeby tam był obiektywizm, żeby nie było... Obiektywizm? To nudne będzie. To Wikipedia masz od tego. Mówisz? Czyli naprawdę, czekaj, ty byś naprawdę chciał obiektywizm w gazecie? Opiniotwórczej? Publicystyka obiektywna? Tak. Chciałbym, żeby w ten sposób były kreowane poglądy na podstawie... Znaczy za pomocą na przykład zadawania pytań bardziej... wiesz, bo to można na różne sposoby robić. Nie wiem, ale czytałem sobie ostatnio Newsweeka, spodobał mi się nawet interesujący. O Portugalu sobie czytałem, ubrał się w sukienkę z flagi zrobioną i z szablą stał. I pani ekspedientka, jak kupowałem tą gazetę, to tak się długo mu przyglądała chyba. Podnieciła trochę czy coś. Tak pani się... nie wie, co sprzedaje. No, cudze chwalicie, swego nie znacie, było powiedzieć pani. No. Ciekawe, dobra, krak, dzięki. Są okładki jeszcze. No tak, to mnie też interesuje. Madonna z upadłym cycem, te sprawy. Dobra, krawiec, zrzucamy cię na chwilę. Dobra, dobra. Podszedł no. Gość już nasz. Dzięki, krawiec. Dzięki, i Hugo. Krawiec. Panie Ani, jest pan z nami? Tak, mam nadzieję, że jestem. Były problemy. Tak, jest doskonale. Ale porodziliśmy sobie. Jak zwykle, jak zwykle. Jak zwykle. Dobra, godzina 21.22 w takim razie, już oficjalnie w tym momencie. Ogłaszam, że naszym gościem jest pan Jan Piński, redaktor naczelny nowego, całkowicie nowego tygodnika. Wręcz przeciwnie, jest to tygodnik, który właściwie na takiej kurczącej się polskiej scenie prasowej od samego początku wywołuje wielkie emocje. Może tutaj przytoczę kilka z nich. Mariusz Więcek na waszej stronie napisał: Rednaczu, wszystko fajnie, ale ze względu na Roberta Leszczyńskiego nie wezmę gazety do ręki. Uważam go za grafomana nieznającego się na muzyce i człowieka rzucającego słowa na wiatr. Kane za to dodał, ale ta okładka jest zwyczajnie chamska, o tej słynnej okładce, o której będziemy dzisiaj też rozmawiać. Na starcie straciliście dwóch autorów i więcej, choć i chyba więcej czytelników. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze może powiem, że Poldek rzekł, że na okładce zamieszcza pan Eucharystię i wkłada ją w ręce polityków, co jest oburzające. To jest Ale tak Poldek napisał, tak lud, który was czyta, skomentował, także zaraz będziemy się z tym wszystkim tłumaczyć. Dobrze, więc dobrze. Więc reaktor naczelny, czy osoba właściwie odpowiedzialna za to wszystko, jest dzisiaj na antenie kontestacji, będzie odpowiadać również na wasze pytanie. Jeżeli macie jakieś, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. Z takim samym efektem możecie się połączyć tutaj i zadać wasze pytanie. Witam panie Janie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę mi powiedzieć, jak z tą okładką było w takim razie? Mają już zapytać w drugiej części. Po pierwsze, okładka przedstawia dwóch polityków. Tak. W strojach duchownych. Tak. A reszta jest już, tak jak powiem, grą wyobraźni. To jest raz. Dwa. Cała sprawa zaczęła się w momencie, w którym Sławomir Cenckiewicz napisał list protestacyjny do Rzeczpospolitej, w którym to określił, że tam naruszono jego uczucia jako katolika, etc. Czyli na swoim problem miejscu polega, pracy, tak? Problem polega na tym, że ja publicznie też na stronie Salon24 pokazałem okładki, które panu Cenckiewiczowi wcześniej nie przeszkadzały. Były to okładki, w których między innymi Kuba Wojewódzki był przybity do krzyża w tygodniku Wprost. Były to okładki, w których Jarosław Kaczyński i Donald Tusk również z monstracją tam jakoś się zabawiali. To był też nie był temat religijny. Trzy. To była też okładka, w której zakonnica była stylizowana na lutecznicę. Jakoś to też nie przeszkadzało panom. A proszę mi powiedzieć, żałujecie jakoś straty specjalnie tych dwóch dziennikarzy, jako że... Znaczy żałuję przede wszystkim stratę Tomka Tarlikowskiego, którego bardzo cenię, natomiast nie żałuję w tym sensie, że tygodnik Wprost, stary tygodnik Wprost, którym żeśmy pracowali, słynął z tego, że mówiąc brzydko, wbijał powiedzmy sobie... Szpile, tudzież jakoś tam po prostu był kontrowersyjny, mówiąc krótko. I myśmy te tradycje chcieli kontynuować i to nie jest tak, że to była jakaś obrazoburcza okładka, bo zapewniam, że jeżeli nie ten ton narzucony przez dziennikarzy, od razu powiem, uważam, że i osób pokrewnych, nie zostałby narzucony, to w ogóle tej okładki nikt by praktycznie nie zauważył. Większość osób, która przygotowywała okładkę, są katolikami, jakoś nikt się nie poczuł urażony. Czyli tak naprawdę zrobimy fajną reklamę. Szczerze mówiąc, tak. Ja też bym się cieszył, prawdę mówiąc, jeżeli wszyscy przeciwnicy by się w ten sposób rzucili. Czyli wręcz przeciwnie, ma być takim starym Wprostem. Kontynuacja dokładnie tej samej linii, która została. Czy inaczej, dlatego że stary Wprost miał dwie wady. Tylko dwie? Znaczy takie podstawowe, ta podstawowa wada to była taka, że tam zdarzały się, jak to powiem, pamiętam teraz zestawy domyślności słuchaczy, na przykład okres, jak to mówimy, tak jak myśmy to nazywali, odchylenia narodowo-socjalistycznego, których to latach było, to już zostają domyślności słuchaczy, tudzież innych odchyleń. I to zawsze było tak, że ciekawy, fajny tygodnik nagle nic tego niezowego zaczynał utrzymać stronę jednej sceny politycznej. No, czegośmy się jako autorzy nie godzili. Myśmy sobie tam mieli na przykład, myśmy, mówię, to jest dział ekonomiczny, to są ludzie, którzy pisali o ekonomii w tygodniku wprost. Myśmy sobie zawsze tam trzymali swoją własną, by to powiedzieć, stronę łódki. Mhm. I teraz mamy to samo, czyli otworzyliśmy ten sam zespół z tymi samymi fajnymi tematami, z tymi samymi ciekawymi ludźmi, natomiast bez wariat w rodzaju, że nagle nic tego nie złego, ktoś oszaleje i powie, o, to jest ta partia, na którą powinniście wszyscy głosować. A to wtedy redaktor naczelny tak szalał nagle? Że nagle zaczynało... Czy to, to coś... czy, powiem inaczej, no tak było w pewnym momencie, że ja powiem panu tak, we wrześniu 2005 roku ówczesny zastępca, pierwszy zastępca redaktora naczelnego tygodnika wprost, Stanisław Janecki, zaprosił mnie do swojego gabinetu i wstrzymał mi wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, tłumacząc mi: Janku, niestety za mało mu dowaliłeś. Ten sam redaktor naczelny po jakichś 7-8 miesiącach zawołał mnie do gabinetu i powiedział: Janku, a co ty się tak czepiasz PiSu? Rozumiem. Jak wtedy żeśmy stwierdzili z moim kolegą Krzysztofem Tremskim, byliśmy awangardą rewolucji pożarto przez własne dzieci. No, ale jak to jest, ponieważ chcecie kontynuować tą, no powiedzmy, linię bez tych odchyleń wprost, ale wprost mi tak nie poszło, tak? Bo... Nieprawda. Nieprawda? To dlaczego go są sprzedane? Tygodnik wprost w grudniu 2008 roku, kiedy ja od niego odchodziłem, tak, miał 120 tysięcy czytelników, w sensie 120 tysięcy sprzedaży, 70 milionów przychodów z reklam i 12 milionów kapitału zapasowego. I długów nie miał? Nie. Okej. Okay. To dlaczego został sprzedany? Dlatego, że w ciągu roku, po tym jak odeszła ostatnia ekipa, po prostu wszystko zaczęło się walić. To dlaczego odeszła ostatnia ekipa? Może tak. Bo ostatnia ekipa, czyli my, odeszliśmy dlatego, żeśmy nie byliśmy skłonni współpracować z ówczesnym prezesem AWR posła Madeuszem Królem, który synem Markula, który przyjął władzę w tygodniku wprost. W związku z tym wszyscy się podaliśmy, jakby to powiedzieć, używając języka polityków, do dymisji. I mieliście od razu wtedy takie zakusy, żeby zrobić konkurencję, czy nie? Nie, wtedy nie. Wtedy po prostu powiedzieliśmy mu tak. Zaraz dojdziemy do tego. Wtedy powiedzieliśmy po prostu tak, że my pracowaliśmy, ja mówię, że my. Byłem ja, był Krzysztof Tremski, a my pracowaliśmy w tygodniku ponad 10 lat. Mhm. I myśmy mieli objąć stanowiska zastępcy redaktora naczelnego. W momencie, w którym zatrudniono inne osoby, to my uznaliśmy to za wotum nieufności i myśmy się podali do dymisji, w sensie takim, że powiedzieliśmy, pomimo tego, że posiadamy 3-miesięczne wypowiedzenie, jesteśmy gotowi odejść z marsz. Czyli obraziliście się, tak? Obraziliśmy w tym sensie, ale aczkolwiek nie zrobiliśmy niczego, co by wstrzymało jakiekolwiek produkcję tygodnika wprost. Wręcz przeciwnie, nawiązując do naszego nowego tytułu, powiedzieliśmy, że zatrudnimy osoby i pozwolimy im zachować ciągłość produkcji, tak żeby w jakikolwiek sposób nie czuli się poszkodowani naszym odejściem. Okej. Okay. I wtedy zaczął się twój romans z mediami publicznymi, tak? To był ten czas? Tak. I bo on nie był za długi. To aż tak źle. Żaden romans z publicznymi mediami nie jest długi. Żaden romans nie jest, tak też. Okej. Okay. Żaden romans z publicznymi mediami nie jest długi. Bo to jest dziwne, znaczy to jest dla mnie osobiście troszkę dziwne, że z gazety, która no, była przez długi czas właśnie takim symbolem walki o no, wolny rynek, mogę tak powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością, jako że byłem wiernym czytelnikiem przez długie lata tygodnika wprost, nagle osoba odchodzi do budżetówki. Już przepiliśmy pierwszą ekipę, która w ogóle zarabiała w budżetówce mniej niż zarabiała na rynku. To jest pierwsza sprawa. Dwa, myśmy dostali pod kontrolę całość informacji w Polsce. Nie ma dziennikarza w Polsce, który by odmówił takiej propozycji. Mhm. I dało się to rzeczywiście zrealizować, wdrożyć w życie ten wpływ w praktyce przez te kilka x miesięcy? Za naszych czasów wiadomości propagowały pod tak półgłówne. Co ja mogę więcej powiedzieć? Okej. Martin jest z nami na antenie też, drugi prowadzący jesteś z nami wciąż. Masz jakieś pytanie? Pewnie. Bo ja zaraz zacznę odbierać telefony, już możecie znowu dzwonić, bo teraz już zrzucałem, ale wstrzymam się. Zresztą Martin. Ja mam takie pytanie główne i słuchacze na czacie też już kilka razy pytali. Dla kogo jest Nowa Gazeta? To znaczy dla jakiego rodzaju ludzi? Bardziej z lewej strony, prawej strony, czy ogólnie myślących, czy może ludzi z poczuciem humoru, czy może młodych, czy może starych? Jak to określić jakoś w skrócie? W skrócie powiem tak. Po pierwsze, wszystko to, co pan powiedział, ale przede wszystkim to jest tak, że to jest gazeta, jedna z pierwszych gazet ogólnopolskich, która nie jest gazetą polityczną. W tej chwili, jeżeli pan będzie w stanie pokazać mi gazetę, która nie biega ani w jednym, tudzież tygodnik, ani w jednym kostiumie, tudzież Platformy Obywatelskiej, tudzież PiSu, to się zdziwię. Mhm. Może by to polemizować. Da się w Polsce być niepolitycznym w ogóle? No to powiem tak, to wszystko zależy od czytelników. Jeżeli czytelnicy przestaną nas kupować, to się okaże, że nie da się być. No to będzie ciekawy eksperyment na pewno. To już jest. Bartosz jest z nami na antenie, cześć Bartku. Dobry wieczór. Chciałbym zadać pytanie gościowi, kiedy wyjdzie wersja elektroniczna gazety Wprost Przeciwny? Myślę, że od trzeciego numeru. A czy będą numery archiwalne? Tak, na pewno. Natomiast ponieważ jest to była to gazeta, która przede wszystkim była robiona, tak jak powiedziałem, siłami finansowymi dziennikarzy, stąd bardzo proszę wszystkich o, że tak powiem, wyrozumiałość w to, że nie byliśmy komplementarni na wszystkich, że powiem, źródłach dystrybucji. Bartek, coś otóż z zagranicy jest bardzo ciężko dostać Państwo gazetę, dlatego się pytam. No, domyślam się. Postaramy się to zmienić. No, natomiast, jakby to powiedzieć, jest to jakaś tam wypadkowa biznes planu, który przyjęliśmy, niestety. Dziękuję. Dzięki Ci wielkie. To odbierzmy od razu kolejny telefon. Słuchacz jest na antenie. Cześć, jak Ci na imię? Grzegorz Lepianka. Cześć, witaj, Grzegorz Lepianka z Kolibra. Jakie masz pytanie? Dawaj. Z Kolibra, tak. Znaczy Grzegorz Lepianka z portalu Polacy Online właściwie. Chciałbym się dowiedzieć właściwie to pytanie, które przed chwilą padło, dla jakiego takiego skierowany jest nowy tygodnik, który nie ukrywam, bardzo mi się podoba. Pierwszy numer kupiłem, był bardzo dobry, drugi numer jest jeszcze lepszy, ale mam takie wrażenie, że za dużo jest trochę takiego bardzo ostrego tego liberalizmu, czyli Palikota. Jesteście bardziej dla Palikota, czy bardziej dla na przykład Marka Jurka, wyborców Marka Jurka? Trochę za mało konserwatywnie. Zdecydowanie bardziej jesteśmy dla Marka Jurka, chyba było widać po wywiadzie z Palikotem. Natomiast my nie jesteśmy tygodnikiem, który by kogokolwiek ignorował. Natomiast muszę z przykrością stwierdzić, że jesteśmy tygodnikiem, który obecnie jest sekowany przez wiodące siły polityczne w kraju, to zarówno rząd, jak i opozycję. Jeszcze tylko chciałbym dodać, że no tak już kończąc właściwie, bardzo fajna gazeta, róbcie tą gazetę dalej, będę chętnie kupował, tylko no właśnie trochę takiego konserwatyzmu więcej, bo liberalizm trzeba ochrzcić. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Dzięki Ci wielkie, Grzegorz. No właśnie, bo poruszyłeś tutaj ciekawą kwestię, mianowicie polityczności wręcz przeciwnie. Być może za chwilę, jak się skończą procesy, to będę się wprost przeciwnie znowu. Jednak? No ale dlaczego? Pan nie dotknął najważniejszej kwestii, że jesteśmy pierwszą gazetą w historii opiniotwórczą, która została zablokowana jednostronną decyzją o ruchu. A to chciał Marcin o to zapytać i on to na pewno zapyta, to proszę powiedzieć, dlaczego tak jest, bo właściwie dlaczego tak jest, bo ruch w tej chwili już nie jest państwową firmą, z tego co wiem, tak? Tylko wie pan, ale trzeba zobaczyć, że zanim jak obecna koalicja rządowa zaczynała władzę, to było państwo. I trzeba zobaczyć, kto tam rządzi, bo rządzą ci sami ludzie. No, ale no okej. Okay. A tu tak w takim razie, gdzie tkwił haczyk ruchu o odmowie dystrybucji, skoro to jest konflikt właściwie pomiędzy firmami niezależnymi od ruchu? Nie potrafię panu powiedzieć, gdzie tkwił, bo ja tego nie rozumiem i jest to dla mnie absurdalne. Natomiast powiem panu jedną rzecz, że ruch, podam panu teraz sekwencję wydarzeń. Myśmy po raz pierwszy oficjalnie dowiedzieli się, że ruch nas nie będzie dystrybuował 18.40. 14 września. Tak. W środę. I teraz pytanie następujące. Ruch podał jako powód w tym piśmie, które zresztą umieściliśmy w internecie, fakt otrzymania od naszego konkurenta Point Group wydawcy wprost pisma, że zaruszamy ich prawa. Ruchu. Teraz kolejne. Tak, oczywiście. I teraz kolejna rzecz do rozważenia. Jakie? Dlaczego to się stało o 18.40 w środę? Dlaczego Point Group dopiero wtedy to zrobił? I jeszcze kolejna rzecz. Dlaczego dwa dni później Point Group powiedział, że jedynym powodem odmówienia dystrybucji, wprost przeciwnie, było otrzymanie postanowienia sądu o zabezpieczeniu. Bo to dwa dni później powiedział. Okej. Okay. I trzecia rzecz. Proszę zadać następne pytanie. Dlaczego nasz felietonista Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum Adama Smitha, powiedział mi we wtorek, że musimy się przygotować na to, że ruch nie będzie nas dystrybuował, ponieważ prezesi ruchu mówili to w Krynicy. Okay. I teraz niech pan to wszystko poskłada. No dobrze, ale to jest... No ale to właściwie jak można to skomentować? To można skomentować jako... Jako spisek, jako... Nie, to nie jest spisek, to jest rzeczywistość. Wielkie, nie wiem, działanie z, nie wiem, służb specjalnych. Czy mogę jedną rzecz zrobić, ponieważ piszczy mi zmywarkę w domu. Czy mogę włączyć? Oczywiście. Proszę włączyć zmywarkę. Będzie okay. Lepiej brzmiało. Martin, czy czujesz się... Ja w tym czasie przypomnę, że można dzwonić i zadać pytania na numer kontestacja.com przez Skype albo 222-195-321. Co mnie chciałeś zapytać, Hugo? Chciałem się zapytać o to, czy czujesz się usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, która właściwie była odpowiedzią, nie odpowiedzią. Tak, oczywiście, Tak, oczywiście, że jestem usatysfakcjonowany, bo ja dalej nic nie rozumiem z tego, co się dzieje w Polsce i nic mi się tutaj nie zmieniło, więc jakoś, nie wiem, miałem nadzieję taką cichą, że coś tutaj normalnego będzie, czyli jakiś ktoś będzie, nie wiem, czyjś interes naruszony, jakiś konkretny, że ktoś zarabiać pieniądze chciał, mu to uniemożliwia się, ale dalej tu nie ma żadnego sensu i jakieś dziwne, pokrętne, gdzieś po cichu się coś dzieje. Znaczy, no, ja nie lubię takich sytuacji, nie wiem jak ty, Hugo. Ja właśnie się zastanawiam, czy wręcz przeciwnie ma szansę na sukces właśnie z tego powodu... Jakby co, panowie, to ja już jestem. Tak, właśnie, to jest właśnie, bo to jest też moje pytanie. Czy ma szansę na sukces, ponieważ nie jest gazetą, która jawnie popiera którąś opcję polityczną? To jest coś, co się stało bardzo dziwnego, jeżeli chodzi o takie media, no nazwijmy je opiniotwórcze, w ciągu ostatnich kilku lat, że właściwie wcześniej nie było takiej polaryzacji, która jest w tej chwili. W tej chwili są gazety, które są albo za Prawem i Sprawiedliwością i całym tym środowiskiem, albo są bardzo... Albo przeciw, tak. Przeciw, czyli za Platformą de facto, no bo to tu jest właściwie już niespecjalnie jest jakby manewr, znaczy margines manewru. Więc jak wasza gazeta... Czy ja mogę panu powiedzieć jedną rzecz, że tak. Dokładnie to, co pan teraz powiedział, było jednym z powodów, dla których chcieliśmy zrobić tę gazetę. Po tych kilku latach. Dlatego to między innymi zaryzykowaliśmy, wie pan. Część tego, co mógłbym powiedzieć, akurat nie powiem, oczywiście publicznie, natomiast nasza obecność w mediach publicznych oczywiście nie była obecnością, jakby to powiedzieć, stricte obecnością dziennikarzy niezależnych, dlatego że ta obecność w mediach publicznych pokazała nam to, jak głęboko sięgają wpływy polityków. Mhm. Wykorzystując tą wiedzę, powiem inaczej, zniesmaczonymi tą wiedzą, postanowiliśmy zrobić coś, No co naszym zdaniem jest popyt. Jeżeli odzew po pierwszym numerze się powtórzy, no to mieliśmy rację. Jeżeli nie, no to się okaże, wie pan, no przegraliśmy z rynkiem. Z rynkiem nie jest hańbą przegrać. A jakoś was zachęciła ten wielki sukces, uważam, że? Jako nowych tygodników? To nie jest sukces, uważam, że. Nie jest? Oczywiście, że nie. Wszyscy mówią, uważam, że jest sukces. To ja panu teraz powiem parę rzeczy. Jeżeli pan ma firmę, tak, w której pan sprzedaje, tak jak uważam, że zaczynało, 120 tysięcy sztuk dziennika. I po wprowadzeniu tygodnika pan zaczyna nagle sprzedawać 85 tysięcy. Tylko że dziennika pan sprzedał po 3,50. Tygodnika pan sprzedaje po 2,90. A dziennika pan sprzedawał 6 razy 3,50 w tygodniu. Tak jak to dziennik. Dokładnie. A tygodnika pan sprzedaje raz 2,90, to pan teraz obejrzy, co się stało z rzepą i z jej wynikami finansowymi. Mało tego, o ile Rzeczpospolitej się ludzie chcieli reklamować, to uważam, że się nie chcą reklamować. I teraz pan ma odpowiedź kolejną na temat okładki. Dlaczego środowisko uważam, że bardzo zaatakowało środowisko wprost przeciwnie, wręcz przeciwnie? Dlatego, że nie ma możliwości, żeby ta obecna sytuacja przy nowym prywatnym właścicielu Grzegorzu Hellerowiczu dalej miała miejsce. Ludzie związani z, nazwijmy to, z PiS-em, którzy, bo ponieważ uważam, że tak samo jak Rzeczpospolita, są gazetą o wyraźnych sympatiach popisowskich. Tak. Można się spierać o tym, czy te sympatie są większe lub mniejsze, ale one są. Są wyraźne, tak. Można się spierać, czy są wielkie, czy są olbrzymie ewentualnie. No, to właśnie. Dokładnie. Więc te osoby założyły sobie tygodnik Obserwator. I tutaj kontestacja będzie w tym momencie pierwszym miejscem, w którym to pada. Tygodnik Obserwator miał być miejscem, do którego uciekną ludzie z uważam, że. W momencie, kiedy zostaną naciśnięci przez nowego właściciela, tudzież w którym uznają, że nie mają możliwości tworzenia swobodnego pisma. I z ich punktu widzenia pojawienie się nowego tygodnika prawicowego, bo ja szczerze mówiąc, wie pan, to jest moja opinia i oczywiście proszę mi wyprosić, że tak powiem, konfrontację z opinią słuchaczy. Ja nie uważam Prawa i Sprawiedliwości za prawicę. To wcale się nie dziwię. Nie, to jest moja opinia. Ja to powiem tak, że ja uważam, że to są, że to jest ugrupowanie o poglądach zdecydowanie narodowych. Ale jeżeli chodzi o gospodarkę, to na pewno to nie są poglądy prawicowe. Aż się boję powiedzieć, jakie to są. Marksistowskie, ja się nie boję, to powiem. No, znaczy ja bym się tak nie trzymał tej nazwy prawica, lewica, bo to już chyba mało w ludziach jest takiego starego przyjęcia tych dwóch nazw, prawica, lewica. Oni mają jasno określone wzorce. Lewica to jest SLD, prawica to jest Prawo i Sprawiedliwość, a Platforma to nie do końca wiadomo co. No i po co się właściwie kłócić o te nazwy? Dlatego ja się zastrzegam, że to jest moja prywatna opinia. Ja mam pytanie. Na czacie padło. Proszę. Godfather powiedział, ależ ten pan smutny. To ja pytam, czy pan jest smutny? No jestem smutny. O, a jakiś powód jest konkretny? Wie pan, ja uważam, że poziom nastroju społeczeństwa jest niestety odwrotnie proporcjonalny do wiedzy, no. A, no to tak, to ja rozumiem ten smutek, ale to może właśnie lepszą reakcją jest śmiech. Właśnie a propos humoru, to czy ta gazeta ma być jakoś tak docelowo bardziej, bo ona się zaczyna dopiero, więc pewnie będzie jeszcze ewoluować. Czy ona ma być bardziej taka humorystyczno-prześmiewcza, czy bardziej ma wpadać w ton taki poważny? Nie, no wie pan, to jest przede wszystkim gazeta, my postawiliśmy jedną rzecz, że co możemy sprzedać? Możemy sprzedać tego, czego czytelnik nie znajdzie w internecie. Czyli? A czegoś się nie da znaleźć w internecie? No jak widać, może pan przyjąć na przykład pierwszy tekst teraz okładkowego numeru, a wręcz przeciwnie, jak Niemcy budują. Przepraszam, ale muszę odebrać. Nie ma sprawy. To spróbujmy jakoś zająć czas. Mam radio na Tym bardziej, że jest jakiś connection problems, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzwonić do nas. Już do nas dzwonicie 222-195-321 i kontestacja.com. Mamy Cokemana na antenie. Jesteś z nami, Cokeman? Nie macie Cokeman. To Cokeman będzie za chwilę z nami na antenie. Dzisiaj gościem jest... Tak, dzisiaj właśnie gościem jest Jan Pilski, redaktor naczelny Nowego Tygodnika Wręcz Przeciwnie, który właściwie powinien się nazywać Wprost Przeciwnie i być może będzie... Ale jak się okazuje, to już teraz, przepraszam, dołożę swoje 3 grosze, mógł się ukazywać Przegląd i Przegląd Tygodniowy, mogło się ukazywać Życie i Życie Warszawy, ale nie może się ukazywać Wprost i Wprost Przeciwnie. A czujecie się prześladowani jakoś? Czy wie pan, znaczy ja dokładnie wiem, dlaczego tak się stało, no. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, proszę policzyć reklamy spółek Skarbu Państwa, które się ukazują w tygodniku Wprost. Proszę spojrzeć na osobę redaktora naczelnego Tomasza Lisa. Tak. I jego kontakty. Tak. Ja powiem, że upadłem na, przepraszam, że to powiem brzydko, upadłem na twarz i się śmiałem, jak przeczytałem ostatni The Economist, w którym komentując na odmowę dystrybucji Wręcz Przeciwnie, Wprost Przeciwnie, nazwano, że nasze supozycje, jakobyśmy zostali zaprezentowani przez rząd, są nieprawdziwe, ponieważ Tomasz Lis jest jeden z większych krytyków Donalda Tuska. I ponieważ czytałem to na głos jeszcze 2 razy lub 3 i wydaje mi się, że ktoś to przesadził. A właściwie to, ale nie boicie się, no bo teraz widać po tonie głosu taki, jakby to powiedzieć, no właśnie za dużo wiedzy, jeżeli chodzi o polską rzeczywistość, to właściwie po co tworzyć tygodnik, po pierwsze na scenie takiej papierowej, która się kurczy strasznie właściwie z każdym miesiącem. Nieprawda, ja wyobrażam jedną rzecz. Znowu nieprawda? Oczywiście, że nie, dlatego że to nie jest prawda, że kurczy scena papierowa tygodników opinii. Mogę panu podać jeden przykład. Kiedy ja zaczynałem pracę w prasie, tak. Angora sprzedawała 190 tysięcy egzemplarzy, dzisiaj sprzedaje 370, a przez chwilę sprzedawała 430. Angora, tygodnik opinii, tak. Którego się nie chce uważać za tygodnik opinii, który jest tygodnikiem opinii. Tak samo, wie pan, stracił oczywiście Wprost, straciła Politykę, stracił Newsweek, ale zyskał w tym czasie Gość Niedzielny, który ma w tej chwili 140 tysięcy. Zyskała Gazeta Polska, która ma teraz prawie 90 tysięcy. Mhm. Oprócz tego mamy jeszcze Przekrój, mamy jeszcze Tygodnik Powszechny, mamy Forum. To nie jest prawda. Właśnie, wie pan, to jest bardzo prosta historia. Tracą gazety, dlatego że traci informacja, która jest nieprzetworzona. Trudno konkurować w tej chwili z portalem internetowym. Tak. No trudno. Natomiast informacja przetworzona zyskuje. Ale to, bo ja też tak się złapałem na tym, że ja szukam też w gazetach tekstów, które są długimi tekstami, takimi, które rozpracowują temat. Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o Wręcz Przeciwnie, to my w porównaniu do starego Wprostu właśnie staramy się dawać dłuższe teksty, to znaczy... U nas nie ma takiej historii, jaka była w starym tygodniku Wprost, w którym dziennikarz dostało 2 kolumny i chociaż miał, nie wiem, świetny temat na 4, to i tak musiał się zmieścić z 2. My to zostawiamy. Bo to właśnie te nowe gazety pokazały, te, którym rośnie, że właściwie to skracanie takie usilne tych tekstów, to nie jest chyba najlepsza droga, że ludzie... Nie wiem, ja nie polemizuję, po prostu pokazuję, jaka jest nasza droga, wie pan. Jeżeli uda nam się obronić sukces pierwszego numeru, to prawdopodobnie dlatego, że mam nadzieję, powiedziałem, że czytelnicy docenią to, że nie jesteśmy zależni od żadnego medium, że jesteśmy pierwszym tygodnikiem, który tak naprawdę został wydany za pieniądze dziennikarzy. Mm-hmm. To teraz już o strukturze własnościowej porozmawiamy. Cokeman jest z nami. Czy teraz nas słyszysz? Słyszę cały czas was słyszę. Czekam, masz mnie zapowiedzi. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór panu. Ja mam takie pytanie, jeżeli to ma być takie apolityczne, czyli mniej w takiej ideologii, to czy może będzie więcej takich artykułów ekonomicznych, bo na razie jest dobry felieton pana Roberta Gwiazdowskiego. No też tam oczywiście pisze Janusz Korwin-Mikke, ale on różnie... Dzisiaj powiem tak, że dzisiaj, wiecie, panowie, dzisiaj jestem załamany akurat dzisiejszym artykułem jednym w moim tygodniku, który się nazywa Glob Krostowskiego. I muszę jako redaktor naczelny przyznać się, że go nie zdążyłem przeczytać, bo gdybym go przeczytał, to bym go nie puścił. Ale na przykład może, czy panuje pan na przykład współpracę z Instytutem Misesa? Już współpracujemy z Instytutem Misesa. Mogą być artykuły, można się spodziewać artykułów. Tak, zwróciliśmy się do ludzi związanych z Instytutem Misesa o pisanie tekstów. Tak samo jak się zwróciliśmy o to, żeby nas w jakiś sposób promowali, ponieważ oni znają nasze poglądy i muszę teraz złożyć głęboką samokrytykę za dzisiejszy artykuł opublikowany w dzisiejszym numerze pod tytułem Kolapka Rostowskiego, który sugeruje, że akceptujemy wzrost deficytu budżetowego. I proszę mnie nie pytać, jakim incydentem się stało, że to poszło po prostu, jak widać, jesteśmy już na tyle dużą redakcją, że zdarzały się wpadki. No rozumiem. A na przykład można się spodziewać jakichś dłuższych też publikacji, jakichś najmniej właśnie na dwie strony, czy to takie krótkie felietony, na przykład, nie wiem, jakaś ciekawostka odnośnie, na przykład, nie wiem, rynku złota, jakiś... Proszę zobaczyć temat, nie, proszę zobaczyć temat wykładkowy, w którym zwróciliśmy uwagę na pewną rzecz o tym, na którą wiele osób nie zwróciło uwagę, czemu naprawdę służyła poprawka zakazująca, tudzież zabraniająca dostępu do informacji publicznej z ważnych względów gospodarczych. No tego, żeby zakryć dług publiczny pewnie. No i jak widać, słuchacze kontestacji są bardzo inteligentnymi ludźmi. No miło nam to słyszeć. Całe szczęście, że nie wszyscy są tacy, dlatego będziemy mieli jeszcze trochę pracy. Ktoś jeszcze na czacie zadał pytanie, nie wiem, że może Hugo Martin mogliby coś pisać? My jesteśmy... Do kogo pytanie? Od kogo? Nie wiem od kogo. No. Ale do kogo? Do kogo? Czy do kogo? No chyba do pana redaktora. To ja mogę od razu powiedzieć tak, że my jesteśmy pismem o tyle ciekawym, że my jesteśmy otwarci na współpracę z każdym człowiekiem, który nas przyśle tematy, którym zaakceptujemy i odeślemy do realizacji. To jest typowo wolnorynkowe pismo. Jeżeli ktoś chce do nas napisać tekst, wystarczy wejść do nas na stronę, wysłać do nas propozycję. Jeżeli my je zaakceptujemy, odeślemy, droga wolna do tego, żeby u nas pisać. No, więc piszcie przede wszystkim. Kokmen, coś jeszcze? Nie, ja dziękuję. Dziękuję za odpowiedzi. Nie mam więcej pytań. Dzięki ci wielkie. A dalej trzymajcie się. Dzięki ci wielkie, Kokmen. Ja pamiętam taką sytuację w momencie, kiedy zakładałem serwis Interia 360 lat temu, bardzo wiele lat temu. I tam właściwie ściągałem taką pierwszą ekipę ludzi, którzy tam mają pisać. Takich, to było dziennikarstwo obywatelskie, więc jednak nisko płatne. Niemniej ci wszyscy ludzie, których wcześniej spotykałem, tych wielkich wolnorynkowców, blogerów i tak dalej, którzy zawsze mieli za złe to, że ich media przemilczają, że nie chcą ich wpuszczać i tak dalej, to gdy ja ich zapraszałem, że przyjdźcie, napiszcie artykuł, który zostanie przeczytany przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Martin może potwierdzić, bo takie były wtedy odsłony. Tak było. A były 100-200 tysięcy ludzi mogło przeczytać jeden artykuł, to wtedy mało komu się chciało właściwie ruszyć za przeproszeniem cztery litery i żeby to zrobić. Także jestem ciekaw, czy macie jakiś problem z dobrymi publicystami, czy z dobrymi, nie wiem, tekstami? No. Powiem panu tak, że jedną zawsze brakuje dobrych publicystów. Zawsze to pismo może być lepsze. Powiem panu tak, jeżeli my zaczniemy sprzedawać 50 tysięcy, będziemy musieli sprzedawać 100. Mhm. To wie pan, to jest naturalne. To jest, wie pan. No. A ile myśmy się poddali pod osąd opinii publicznej. A jaki jeżeli macie cel sprzedażowy? Jaki macie cel sprzedażowy? Ile chcecie sprzedawać miesięcznie, tygodniowo? Jak najwięcej, natomiast powiem panu tak, że no, jest jakiś próg, poniżej którego nie możemy zejść, bo nas nie będzie na to starczy. I to jest próg tajny? Zostawmy to między mną, a w tym momencie nie mam ochoty w tym momencie podobać do publicznej wiadomości, natomiast powiem tak, że po pierwszym numerze jestem zdecydowanie powyżej tego w progu. Super. Wimes jest z nami na antenie. Cześć, Wimes. No, dobry wieczór, witajcie. Ja mam takich kilka pytań. Pierwsze, podstawowe, to w kontestacji niedawno była nagłaśniona sprawa Gordiona i elektrowni Kozienice, jak dobrze pamiętam. I teraz takie pytanie, czy pan by się ugiął w takiej sytuacji, gdy grupa energetyczna chce zafundować, raczej chce kupić w gazecie dużą kampanię reklamową, pod warunkiem, że się tam nie będzie za bardzo głośno mówić o sprawie Gordiona i elektrowni Kosiennica. O, oczywiście, żebyśmy się nie ujęli. I może pan zobaczyć, bo od dwóch numerów akurat, dwa numery i w pierwszym i w drugim numerze są materiały poświęcone tej sprawie. Są, tak. To chyba wystarczy za komentarz. Chyba przeoczyłem. W pierwszym numerze jest materiał poświęcony pani kelnerce, która obsługiwała pana ministra Burego na spotkaniu w Kazimierzu Górnym. A w drugim numerze, w obecnym, jest postępowanie dotyczące pana ministra Burego i jego nieprawdziwych zawiadomień do prokuratury, tudzież innych naruszeń w tej sprawie. No to... Polecam, to jest rubryka Skaner. Aha, to zaraz zajrzę. Jesteśmy bardzo uważnymi słuchaczami kontestacji i nie mogliśmy sobie odpuścić tego tematu. Teraz jeszcze takie pytanie. Czy rozważacie państwo właśnie na jakieś nowe media w stylu na czytnik Kindle, jak nie wiem, chyba któraś z gazet Polityka, żeby była wersja, czy tylko na papierze będzie? Czy nie, jeżeli okaże, że jesteśmy w stanie się bilansować ze sprzedaży, to pewno oczywiście będą wersje elektroniczne. Mm-hmm. O, dziękuję, to wszystko, co chciałem się dowiedzieć i życzę powodzenia. Dziękuję. Dzięki Ci wielkie, Wimes. To był w Kontestacji. Przypomnę, że słuchacie Radia Kontestacja, Radio Ludzi Wolnych, w którym w poniedziałki o 21 jest wydanie główne, gdzie zapraszamy najciekawsze osoby takich, których ze świecą... Dziękuję. Gdzie indziej. I nie przerywamy reklamami, dodam. Tak, ale bardzo byśmy chcieli. Zażyj jakimi, może. Martin, czy masz jakieś pytanie? Ja mam pytanie takie w skrócie o poglądy. Jakby pan odpowiedział na takie pytanie, jakie są trzy największe, najważniejsze problemy w Polsce teraz, na dzisiaj? Bardzo proste. Wie pan, to jest pierwsza rzecz, to jest to, że po pierwsze ludzie zniechęcili się do polityki, to jest raz. Dwa, politycy nie chcą podejmować żadnych rzeczy, które w jakikolwiek sposób wiążą się ze swoją odpowiedzialność i ponoszenie konsekwencji. To jest bardzo przykre, natomiast ja mogę to powiedzieć, jak państwo mi wypomnieliście media publiczne. Ja mogę powiedzieć parę rzeczy, może to zrobić osobną audycję. Mogę powiedzieć, co myśmy zrobili w mediach publicznych i co myśmy zastali, co żeśmy zrobili i dlaczego prawdopodobnie nie będziemy w stanie nigdy wrócić na stanowiska w mediach publicznych, bo to jest bardzo... jakby to powiedzieć, podobne stanowisko na dyrektora jakiejś tam jednostki publicznej typu Telewizja Polska, tudzież stanowisko w rządzie, to jest między ten sam poziom oporu materii. I problem polega na tym, że kiedyś Milton Friedman w swojej jednej z książek powiedział, że każdy rząd ma około 100 dni na przeprowadzenie zmian. Dlatego, że później grupy interesu stały się zbyt silne, żeby jakiekolwiek zmiany przeprowadzić. I z tym mam do czynienia w Polsce. To znaczy, że wie pan, jeżeli rząd Donalda Tuska ogłasza wielką ustawę, że będzie redukował 10% staw urzędniczy, po czym wszystkie urzędy na gwałt zaczynają zatrudniać urzędników, po to, że jak on już uchwali tę ustawę, żeby móc ich zwolnić, żeby było full, to samo, co było wcześniej. No to mi się nawet nie chce tego komentować. Nie czytam Friedmana. To nie o to chodzi, bo to jest po prostu idiotyzm. Jeżeli ktoś chce odbiurokratyzować gospodarkę ustawą, wie pan, ja mogę powiedzieć, ja odpowiadałem za jednostkę półtorzetową w tym sensie, że była to 100% spółka Skarbu Państwa, która miała 255 milionów i nam się udało w ciągu 9 miesięcy zaoszczędzić około 60 milionów złotych. Nie, ja myślałem... To jest inne zupełnie rozmowy, pan. Tylko po tym, co myśmy tam zobaczyli, pan to... Ja powiem panu tak, jeżeli ja dostałem polecenie do przeprowadzenia zwolnień grupowych, to się okazało, że byłem jedynym dyrektorem, który został i wszyscy moi ludzie, którzy zostali na pokładzie w dniu wręczania wypowiedzeń grupowych. Bo wszyscy moi zastępcy nagle nic tego nie zrobiło. Jeden tam się poczuł chory, drugi tam akurat nie dojechał do Warszawy, trzeci zaspał. Okazało się, że jeden człowiek, który ma wręcz 70 wypowiedzeń, jestem ja, jeszcze mi zasugerowano, żebym to przekazał pani z działu ekonomicznego albo najlepiej jeszcze sprzątaczce. No, czyli brak odwagi do podejmowania odpowiedzialności, do brania na siebie odpowiedzialności. Oczywiście, tak? Dokładnie. A taki problem jak dług publiczny, upadek ZUS-u nadchodzący, takie rzeczy, to jest mniejsze, większe. Pan i ja i słuchacze Konstelacji doskonale wiedzą, że nikt, kto ma dzisiaj 30, 35 lat, nawet 40, nie dostanie żadnej emerytury z ZUS-u. Oczywiście, to bardzo głośno mówimy, jak najgłośniej możemy. Ja to nie wiem, to nie trzeba jakoś być, tego trzeba po prostu mieć elementarną wiedzę z matematyki. Którą mało kto ma. To znaczy, że ja mogę panu powiedzieć, że to znaczy, prawdopodobnie wiek emerytalny zostanie wydłużony do 70, 72, 3 lat. I będzie wprowadzony równy zasiłek dla wszystkich na poziomie dzisiejszych 800-700 zł. Wszystko. I coś przerwało? Nie. A nie, a tak. Ja rozumiem pana, ja mogę. Ja mogę kontynuować, natomiast wie pan. Właśnie teraz pan rozumie, dlaczego mieliśmy kłopoty z wejściem na rynek. I zaśmiał się pan Jan Piński, to znaczy, że już jest pewien postęp o godzinie. Znaczy, to był taki desperacki śmiech, taki, że już nic nam nie zostało. Taki przez łzy już, tak? Nie, to jest przesada. Jest pan ideowcem, bo to tak kształtuje się taka z tej wypowiedzi postać walczącej osoby z wiatrakami, która próbuje zmienić świat na lepsze. Polskę przynajmniej, nie świat. No, my nie jesteśmy tacy. Nie, jednak jesteście materialistami. Oczywiście, że tak. I nie jesteśmy, nie walczymy z wiatrakami. Gdybyśmy uważali, że nie jesteśmy w stanie odnieść sukcesu i nie jesteśmy w stanie skłonić ludzi do tego, żeby nas kupowali, to byśmy nie zrobili tego pisma. A miarą sukcesu będzie liczba sprzedanych egzemplarzy. Tak, liczba... Powiem panu tak, że to, żeśmy odnieśli sukces, to, żeśmy sprzedali blisko połowę naszego pierwszego numeru, nie dysponując żadną reklamą, to coś już znaczy. Czy zamierzacie wybierać Człowieka Roku? Wie pan, nie zastanawialiśmy się. A jak z dziennikarzem śledczym jeszcze? Bo to jest... Im będziemy mocniejsi, tym będziemy mieli lepsze teksty. Bo to jest strasznie drogi kawałek tortu dziennikarskiego. I ładnie to pan powiedział. Podobno nie popłaca. I to nawet nie chodzi o procesy. Tylko chodzi raczej o czas poświęcony na sporządzanie tekstu. Tak jest, bo zamiast napisać w tym czasie 48 felietonów, pracuje się nad jednym tekstem. Albo ma pan rację. Tekstów. Pan zupełnie ma rację. Martin, jeszcze kończymy już powoli audycję. Martin, jeszcze jakieś pytania z czata? Z czata to za chwilę ci podam. Bo z głowy? Z głowy nie mam. Muszę poczytać. Czyli okej, czy będziemy powolutku kończyć, ale jeszcze chwilę będziemy mieć czasu, jako że zaczęliśmy troszkę później. W takim razie, bo jako że wprost, wręcz przeciwnie, dopiero zaczyna, to nie wiem, czy się powinienem pytać odnośnie jakichś planów odnośnie internetu, bo teraz priorytetem jest... Czy powiem panu tak, jeżeli nam się uda, to będziemy rozwijać internet i to bardzo mocno za moich czasów. To łatwo sprawdzić. Internet we wprost był znacznie mocniej wykorzystywany niż obecnie przez obecnego wydawcę. No właśnie, o to chciałem zapytać, ponieważ to nie chodzi mi tylko o jakieś tam wersje elektroniczne pisma, bo to jest takie rzecz, musi się jakoś tam bilansować kwestia przygotowania tej wersji internetowej pod poszczególne czytniki, tylko o jakieś serwisy internetowe. Czy w ogóle was interesuje rozwijanie też stron internetowej tak, i tak dalej? Interesuje nas. Mogę panu powiedzieć, że na chwilę obecną mamy zarejestrowany tytuł, które będzie miesięcznikiem. Jeżeli uda się nasz plan z tygodnikiem, za chwilę będziemy mieli miesięcznik i za chwilę będziemy mieli stronę internetową, która będzie w jakiś tam sposób polskim Huffington Post. Miesięcznik papierowy? Czy internetowy? Tak. Papierowy, czyli wchodzi się na kolejną ten? Tak. Kolejne pole bitwy od razu? Tak. Po co wam miesięcznik, jeżeli macie tygodnik? Jeżeli będziemy zarabiać na tygodniku, tym bardziej będziemy zarabiać na miesięczniku. To czym się będzie różnił miesięcznik od tygodnika? Będą dłuższe teksty? Tak. I tyle różnic. No i trudniejsze trochę. Okay, miesięcznik, tygodnik jest jednak pismem popularnym, miesięcznik może być troszeczkę mniej popularny. Okej, to jeszcze takie pytanie, ponieważ właścicielem 50% udziałów w magazynie... Jest mój brat. W magazynie Wręcz Przeciwnie, tak, ale to drugie 50%, to są dziennikarze Najwyższego Czasu, który to tygodnik jest, no, tygodnikiem jak najbardziej liberalnym i tak dalej, czy oni nie robią sobie konkurencji w ten sposób? Znaczy właściwie swoją konkurencję de facto. Zdecydowanie nie, dlatego że Najwyższy Czas jest tygodnikiem, który sprzedaje 13 tysięcy, to jest jego nisza. Mhm. I my nie jesteśmy dla tego tygodnika. Czyli... My jesteśmy, jakby to powiedział pan, to jest taka różnica, pan szuka, to jest jakby to są ludzie, których, brzydko użyję teraz słowa, których nie trzeba nawracać. Okej, czyli jest taki łagodny szat... Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, przede wszystkim jest tygodnikiem, który jest dużo bardziej rozrywkowy od Najwyższego Czasu. To nie chcę powiedzieć tego, natomiast to jest zupełnie nie też czytelnik. Mhm. Najwyższy Czas ma czytelnika bardzo wyrobionego, bardzo. Starego. Fanatyka. Bardzo jakiegoś. To minuta ciszy po Najwyższym Czasie. Nie, powiedziałem, że może się zdarzyć tak, że czytelnik Najwyższego Czasu sięgnie wręcz przeciwnie, ale na pewno nie odstawi swojego ulubionego tygodnika. A, w ten sposób. Czyli taka łagodniejsza wersja Najwyższego Czasu. Taka. To nie tak, że łagodniejsza wersja Najwyższego Czasu, to jest zupełnie innego rodzaju pismo. Najwyższy Czas, to jest, powiedziałem, to jest klasa sama w sobie i to jest coś, jakby powiedziałem, do czego być może pod wpływem czytania Wręcz Przeciwnie niektórzy czytelnicy dojrzeją. Chcielibyście mieć swoją partię w Sejmie, w parlamencie? Wie pan, na pewno nie. Nie? To inne pytanie. Hugo, inne pytanie zadaj. Takie, czy fajnie by było, gdyby powstała jakaś partia, którą można by popierać może? Czy popieralibyście jakąś partię, gdyby była jakaś? Jaka to by musiała być? Powiem panu, ja od lat głosuję na jedną partię polityczną, którą akurat sobie pozwolę zachować w tajemnicy. Mhm. I mój wybór się nie zmienia od lat. To łatwo powiem, przewidzieć, bo jest tylko jedna partia, która się nie zmieniła od lat. Nazwy i innych rzeczy. Akurat ona zmieniała nazwę. Natomiast nie będę akurat podawał do publicznej wiadomości, jak się nazywa ta partia, natomiast zostawiam to zupełnie serio, to akurat to nie ma wpływu na to, co my chcemy robić, dlatego że w Polsce brakuje po prostu zwyczajnego dziennikarstwa, to znaczy brakuje recenzji polityków, wie pan, tak jak ja to powiedziałem, że w Polsce dziennikarze albo biegają w koszulkach PiS, jak Gazeta Polska, i uważam, że i Rzeczpospolita, w jakimś tam, powiedzmy, Rzeczpospolita, uważam, że w mniejszym stopniu, ale jednak, tak jak powiedziałem, te sympatie są wyraźnie widoczne. A w przeciwległym polu boiska są ludzie, którzy biegają w koszulkach PO, wie pan, mi to nie odpowiada. Ja bym z przyjemnością kiedyś przeczytał jakąś gazetę, która nie jest partyjna. To swoją trzeba poczytać. Na chwilę obecną, powiem tak uczciwie, jak czytam dziennik, to czasem jestem zadowolony. Dziennik Gazeta Prawna. Mhm. Mi jest trudno wymyślać pytania, bo jak jakieś wymyślam, to pan odpowiada tak, jakbym ja sam odpowiadał i to jakaś dziwna rozmowa się robi, jakbym gadał sam ze sobą, nawet bo mam takie same poglądy. Czy Ziemkiewicz jest zbyt propisowski, żeby się znaleźć się na łamach? Wręcz przeciwnie, Rafał? Oczywiście, że nie, bardzo cenię i lubię Rafała, natomiast powiem tak, sam go zatrudniłem w telewizji publicznej, za co miałem nieprzyjemności ze strony niektórych tam czynników, nazwijmy to nadzorujących, bo to ja go sprowadziłem do poranków, z których zresztą bardzo szybko odszedł po moim odejściu, natomiast pozwolę sobie nie łączyć osoby Rafała Ziemkiewicza i gazet, w których piszę. Proszę, tak dyplomatycznie tak strasznie. To jednak widać reaktor naczelny, że to jest. Będziemy snuć domysły po audycji. Gdzie są w komentarzach, 300 komentarzy. Ela jest z nami jeszcze na antenie. Cześć. Jesteś. Spadła, nie? Jesteś, okej. Okay. Z wrażeniem. Dobry wieczór. To ja mam dwa pytania. Dawaj. Pierwsze, bo w sumie nie podał to jakoś taka jasna odpowiedź. Skoro Wręcz Przeciwnie, nie popiera żadnej partii politycznej oficjalnie i nie zamierza, a jest tygodnikiem opinii, to jakie opinie zamierza popierać, w sensie jaką linię odnośnie gospodarki obrać, polityki, to jest jedno pytanie. A drugie pytanie, bo tak bardzo mi się głos podoba i ciekawie pan mówi, czy to jest pytanie i do pana, i do Hugo, i Martina, czy ewentualnie byłaby szansa usłyszeć częściej pana Jana Pińskiego w kontestacji? Dziękuję. Ty wiesz, ile jest roboty przy robieniu tygodnika, to nie ma czasu pan, ale proszę bardzo. Znaczy, ja powiem tak, ja oczywiście bardzo chętnie skorzystam z każdego zaproszenia. Może tak mam na falę kontestacji, więc teraz ja postawię panu w głupiej sytuacji. Będą musieli potem się tłumaczyć z tego, że mnie zapraszają. Natomiast odnośnie poglądów... O, i coś się stało z połączeniem, ale zaraz pan Jan wróci tutaj do nas na antenę. Już będziemy powoli kończyć, także jeżeli macie jakieś pytania, to jeszcze dzwonić. O, jest znowu. Od którego momentu muszę powtarzać? O, tak. Odnośnie poglądów właściwie. Od którego momentu muszę powtarzać? Odnośnie poglądów politycznych, ekonomicznych. Powiedziałem, że... politycznych, okej, okay, bo powiedziałem, jeżeli chodzi o obecność na stacji, tak, to tak, ja zawsze bardzo chętnie, jeżeli pan na mnie zaprosił. Rozumiem, że to była ta część, która podległa cenzurze, natomiast wracamy do naszych baranów. I moje poglądy, tak jak poglądy większości redakcji, są akurat zbieżne. Już raz złożyłem samą krytykę za autora, który nie dość wyraźnie potępił zadłużenie państw. Tak na koniec już. Po drugie, jesteśmy osobami, które uważają, że ludzie jak najbardziej są w stanie sami decydować o tym, na co wydawać swoje pieniądze. Mhm. Wiele lepiej, no to my się z tym nie zgadzamy. I powiem tak, że nawet okres, nazwijmy to, w mojej karierze. I zaczyna połączenie już szwankować na sam koniec rozmowy, co oznacza, że będziemy powoli kończyć. Ja myślę, że ciąg dalszy tej wypowiedzi będzie zgodny z misją kontestacji, bo tak samo się zaczynało. Proszę. To można przeczytać na stronie. www.kontestacja.com, że popieramy ludzi, którzy chcą sami decydować o tym, na co chcą wydawać własne pieniądze. No właśnie. Pan Jan jest z nami jeszcze? Nie ma go. Coś odpłynął. To no szkoda. Prawdopodobnie jest to kolejny atak służb specjalnych albo innych niewyjaśnionych sił. Ja wyjaśnię, że to żart taki prowadzącego, bo niektórzy nie wiedzą i potem... Bo niektórzy nie mają... Już jestem. To ja może spróbuję się z powrotem z panem Janem połączyć, a ty zajmij naszych słuchaczy jakimś miłym dowcipem albo czymś innym. Czemu ja zawsze jestem ten od dowcipów, to ja nie wiem. No słuchacie Radia Kontestacja, przypomnę i właściwie to nie będę dużo zajmował, bo jest już koniec audycji. No. I przypomnę, że Radio Kontestacja, jak ma taki... Tak sobie wymyśliliśmy, że będziemy nadawać za darmo dla każdego, bo chcemy popularyzować ideę tego, żeby każdy człowiek mógł wydawać swoje pieniądze tak, jak mu się podoba, a nie żeby je oddawał urzędnikowi, który zadecyduje za niego, co jest dla niego lepsze. I taka idea, taka misja spowodowała to, że nadajmy za darmo dla wszystkich. A jeżeli uważasz, że to jest dobry pomysł, nadawać, mówić o tym, popularyzować tą ideę, to zostań sponsorem. Wejdź na stronę www.kontestacja.com, naciśnij sobie w sponsoruj i zostań sponsorem. O. Tak jest, bo z tego się utrzymujemy. My nie mamy tej sprzedaży egzemplarzowej. Może byśmy chcieli, może nie wiadomo, ale sobie zrobiliśmy tak, że nie mamy. Więc jeżeli chcesz nas wesprzeć, to w ten sposób możesz to zrobić. Lub możesz się zareklamować też u nas. Zawsze to jest mile widziane, szczególnie, że nowa strona się szykuje kontestacji, gdzie będzie miejsce na takie formy. To jeszcze, już nie będę zadawać ostatniego pytania panu Janowi, jako że... No i coś dziwnego dzieje. Ale znowu jest pan z nami. Fantastycznie. Ale to nic się złego takiego nie stało. To może jeszcze na koniec, ponieważ tak naprawdę znowu nie ma pana Jana. Martin, porozmawiam jeszcze z tobą przez ostatnie 3 minuty w takim razie. Bardzo się cieszę. Bo nie mam z kim rozmawiać, więc porozmawiam z tobą. No, ja lubię rozmawiać. Od tak paru lat już rozmawiamy sobie w poniedziałki, nie? Barret na naszym czacie mówi: Hugo, wyglądnij przez okno, czy nie stoi jakiś tajniak z anteną. No więc Barret sobie pomylił trochę radio internetowe z radiem takim zwykłym, które się wstrzymywało właśnie takimi zagłuszaczkami, które sobie stały na różnych słupach. I właśnie nie można było słuchać, ponieważ emitowały zabójcze fale. Także nie wiem, czy... Bardzo sobie pomylił, jako że ja jestem w innym miejscu, ty jesteś w innym miejscu, serwer w innym miejscu, a domena jeszcze w innym kraju. I to raczej nie wiadomo, gdzie by ten tajniak musiał stać. A strony kaszujące to w ogóle jeszcze są w paru innych miejscach. No, naprawdę teraz wszystko idzie przez jakieś 20 krajów, więc no to będzie trudno tajniakom. Przepraszamy tajniaków. Przepraszam bardzo. Kreator mówi: Tusk zjadł łącza, wszystko zjada podatki. Co? Coś tam nie za bardzo z gramatyką. Kreator ma dzisiaj już za dużo piwa. Dzisiaj. Także jeżeli macie jeszcze jakieś komentarze, pytania, to dzwońcie jeszcze. To nawet pomimo, że nie ma naszego gościa, naszym gościem był, może się jeszcze pojawi, a jak się nie pojawi, to był Jan Piński, redaktor naczelny Nowego Tygodnika, wręcz przeciwnie. Również członek zarządu tej firmy, który opowiadał nam właśnie o tej nowej inicjatywie, która no jakże zbieżna jest z celami kontestacji. No, to ty skomentuj to, Hugo, jakoś. Ja powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem i tak. Poważnie to wygląda jak pierwsza gazeta w Polsce, która autentycznie chce robić porządne dziennikarstwo. Nie takie, które ma stać po jakiejś stronie, tylko które ma być niezależne, ma komentować te wszystkie strony i o nich opowiadać, nie? To tak brzmi. Tak. To proszę, zajmij chwilę czasu, jeszcze mam tutaj telefon. No ale ja chciałem cię o opinię, będę teraz gadał sam ze sobą. Tak, no, ja ci zaraz odpowiem, dawaj. A ty mi zaraz odpowiesz. No, na czasie jest też lesbijska mewa, która chciała zapytać, czy gość jest za tym, żeby szkoły były prywatne. To ja myślę, że można czytać po prostu tą gazetę. No ja zamierzam w każdym razie i to będzie pierwsza gazeta, którą sobie postanawiam czytać na stałe co tydzień, bo do tej pory to ja miałem dość właśnie tego, że one zawsze muszą być prawicowe, lewicowe albo jakieś inne, a najwyższy czas, który bym sobie poczytał, bo ma poglądy zbieżne z moimi, jest nudny troszeczkę i taki drętwy, a ja jestem trochę z innej epoki już, jestem człowiek internetu, ja bym wolał trochę luźnego podejścia bardziej i powiedzieć coś wprost, tak bardziej taki amerykański sposób, że z jajem trochę, żeby jednak to życie jest fajne i żeby się pobawić. Mniej smutku, więcej radochy. No, tyle. Hugo, czy jesteś, czy nie? Halo Mietku. Tu studio. Nie? No to nie. No dobrze. To zrobię znowu trening dziennikarski. Trzeba nawijać bez przygotowania. Nie wiedząc o czym. Bo jest ten. Dobrze, tylko powiem, że w piątki, jak ktoś nie wie, jest raport Martina. To jest mój nowy program z wideo, gdzie można zobaczyć, jak wyglądam w dziwnych kapeluszach i różnych takich rzeczach. W HD nadaje w ogóle 720, rozdzielczość pionowa. Także masakra. Dopiero mi się udało dzisiaj wysłać ten plik na kontestację, bo musiałem sobie jeszcze przygotować parę rzeczy. Ale zapraszam do oglądania ostatniego mojego programu. Jest wrzucona na kontestację już pod tytułem Kmicic też by głosował. Nie wiem, skąd mi taki głupi tytuł przyszedł do głowy. Gdzie dużo różnych ciekawych rzeczy. Najwięcej gadamy o lekturach i przez całą godzinę potem dzwonią słuchacze nadprogramową. Także sobie wpadnijcie i posłuchajcie tej audycji. Poglądajcie przy okazji, jak ktoś chce. No, pozwolić też można. Naciska się play. Mówię, jak słuchać audycji z wideo. Uwaga, instrukcję podaję. No, niektórzy narzekają, że chcieliby posłuchać, a nie oglądać. To ja mówię tak, słuchamy tak. Wchodzimy na kontestacja.com, klikamy w nazwę Kmicic też by głosował, naciskamy play i zwijamy okienko i wtedy mamy audycję audio i nie trzeba na nic patrzeć i można słuchać, leci z głośników. I teraz powinien być Hugo, który jeszcze nie wrócił. No, już jestem z wami z powrotem, także tutaj się skontaktowałem całkowicie z tyłu z panem Janem, także już nie będziemy dzisiaj próbować się połączyć. I tak. I on był dzisiaj naszym gościem, także jeżeli macie jakieś komentarze, to zamieszczajcie w komentarzach pod tą audycją, która ukaże się za kilka godzin na naszej stronie www.kontestacja.com. Martin, miałeś jakieś pytanie do mnie? Mam pytanie, to, bo ty zawsze chciałeś takiego dziennikarstwa chyba, o jakim Jan mówił tutaj, pan Jan. Wiesz co, ale ja jestem troszkę... Czy nie? Poglądowo jak najbardziej. Ja jestem byłem czytelnikiem Tygodnika Wprost przez bardzo długie lata. z krótkim romansem tam. Znaczy ja właściwie to nie jest tak, że ja czytam tylko takie pisma, które mi odpowiadają ideologicznie, bo to jest coś, co robi wiele ludzi i potem jakby zupełnie nie ma poglądu na to, jak wygląda też inny świat. Także ja tak nie mam, niemniej to był jeden z moich ulubionych czasopism. Także ja wiem czym co sobą reprezentuje. No. Troszkę można czasem się wspierać, czy ono nie było za bardzo skandaliczne, że czasem, wiesz, tak trochę spłycało temat, trochę pod publikę grało, ale taka forma, nie? Ale mnie o to chodzi o czytanie, tylko o pisanie, bo ty jesteś dziennikarz i chyba tak miałem wrażenie, że chciałeś pisać zawsze w takim piśmie mniej więcej, jakim jest ten Wręcz. Nowy, znaczy, ja chciałem pisać zawsze to, co piszę, a to, gdzie się to ukazuje, to jest sprawa wtórna. Tak? Nie miałeś takiej wizji, żeby gdzieś pracować w jakimś... Kiedyś. Zespołem takim? Kiedyś, bardzo dawno temu, jeżeli chciałem pracować w jakiejś fajnej spółce medialnej i udało mi się zatrudnić w portalu interia.pl. I to było spełnienie moich marzeń na ten czas, pół dekady temu. Na ten czas, tak. Na ten czas. No potem, wiesz, no wiadomo, że to rzeczywistość szara trochę, wiesz... Tam zabija. No tam się, nie ukrywajmy, pisało dużo o cyckach i o tym, że jeden góral obciął sobie, nie, to żona jemu obcięła siekierą interes, nie? No tak, ale spróbuj robić gazetę papierową, która dociera do 7,5 miliona ludzi, która nie pisze o takich tematach. No, to nie ma takiej gazety, po pierwsze, w Polsce, a te, które są, które się ukazują w takich nakładach codziennie, no to jest to tygodnik Fakt, jest to dziennik Fakt, tak? No dobra, ale nie musisz pisać o 5 milionów, można do 500 tysięcy. Mhm. Czy ci to już nie wystarcza? Nie, ja już przeżyłem ten swój okres zafascynowania wielkimi liczbami, gdzie jeżeli nie docierałem swoim tekstem do 100 tysięcy ludzi, to uważałem to za porażkę. No ja miałem to z piosenkami, też mi trochę przeszło. I bo nagle zacząłem doceniać to, że niekoniecznie ja muszę dotrzeć do tam, nie wiem, miliona ludzi, czy pół miliona ludzi czymś, którzy reprezentują w sobie poziom intelektualno jakikolwiek inny, niski. Tylko wystarczy, że dotrę do kilkudziesięciu, kilkuset ludzi, którzy są naprawdę kreatywni, którzy naprawdę są w stanie zmieniać innych. I to jest dużo większa moc. Dlatego ja chciałbym, żeby kontestacja była też takim radiem trochę jednak elitarnym, żeby niekoniecznie docierała do miliona ludzi, ale żeby do tych tam kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy mogą wpływać na innych. To wyrzucisz mój program? Jak osiągnie osłuchalność powyżej 100 tysięcy, to pomyśl. Czy nie. A wtedy nie będzie mnie na ciebie stać. Bo nie jest taki elitarny. Jest bardzo elitarny. Ale no nie, bo ja nie rozumiem, czemu ty nie kipisz tym entuzjazmem. Wreszcie jest gazeta jakaś, gdzie nie ma tego pieprzenia pisowskiego, a jednak ktoś pisze z mózgiem trochę i uczciwy jest w miarę i tak dalej. No, zero entuzjazmu. No, dzwoni gość i smutny teraz, prowadzący jakiś bez... Wszystko mu jedno... Ludzie, no więcej radości w życiu. Dawaj trochę radości. Więcej wódki. No to wódki, dawaj. Musisz więcej pić przed audycją. To jakieś uczucia niech są, no. Szczęście trzeba umieć sobie zorganizować. Tak, nie wiem, czy na temat było specjalnie. Trochę było, no. Ale nie na mój, tylko na ogólny temat audycji. Słuchacie kontestacji, nie wiem, czy jest after party, to jest dalszy ciąg audycji, którym której gościem był Jan Piński, redaktor naczelny gazety Wręcz Przeciwnie wcześniej, a teraz kończymy już ją bez niego. Barrett mówi, właśnie usprawiedliwiasz, Hugo, to do mnie, usprawiedliwiasz swoją marketingową niemoc, czyli... Aha! Tak, no to możesz mi wierzyć. No zapytuję słuchaczy, którzy teraz na żywo słuchają, czy wam nie brakuje trochę emocji i uczuć w tej audycji? A nie, to prędzej było te cycki wcześniejsze, to Barrettowi brakuje cycków w kontestacji. A przecież Barrettowi mieć... zawsze brakuje cycków, podejrzewam, jak mu brakuje w radiu. Nawet w radiu mu brakuje cycków. Nawet w radiu mu cycków brakuje. Ja ci pokażę teraz, widzisz? Pokazuję ci. Halo, popatrz, tu jestem. Krawiec, pokaż mu cycki Barrettowi. Pokazałem. Dobry wieczór. Już nie jesteśmy na antenie, że pokazujemy cycki? Jesteśmy jak najbardziej na antenie. Teraz dbamy o wysoką słuchalność i pokazujemy cycki. Wiesz co, teraz są takie czasy, że normalnie zakrywam cycki, jak wchodzę na antenę albo na wizję, to je odsłaniam. Nie? No, taki cycek albo męski organ to jest element zarówno humorystyczny, jak i taki erotyczny i energetyczny. No to się sprawdza i humorystyczny. Widzisz, Hugo, i dlatego ja robię osobno programy swoje, bo jak ja zaczynam włazić na antenę, to zaraz na cycki schodzi i się robi za wesoło. To prawda. A dopiero co był redaktor naczelny poważnego tygodnika. Jak premiera zaprosimy, to ciebie tu nie będzie. Co to będzie za wywiad? Bez cycków. No. Krawiec, co masz? Co nam chcesz powiedzieć fajnego? Chciałem powiedzieć, że bardzo fajny gość, sympatyczny człowiek, mądry, przynajmniej no, ja odniosłem takie wrażenie. Mi się bardzo podobała audycja, ciekawa i to pismo też mnie zaciekawiło. Przede wszystkim się cieszę, że będzie w końcu gazeta, może w której nie będzie tylko o PO i PiS, bo co to jest jakieś nasze yin i yang, kurde, wszędzie tylko, gdzie nie włączę, czy telewizor, coś to PO i PiS, nie? Czy na portalach? No, tak jest. No. I to jest właśnie... Wbrew pozorom wcale nie taka odwieczna rzecz. To się dopiero pojawiło w moim oglądzie mediów w ciągu ostatnich 2 lat chyba. Było, tylko nie tak silno. No właśnie, nie tak silno. To teraz jest właściwie tylko to, wiesz, to właściwie wiadomo, że była ta polaryzacja, ale w tej chwili no, to jest jakiś absurd dookoła. To jest właściwie, wiesz, są jakby 2 siły, jak w seksmisji. Jak się nazywały te 2 partie? Genetics i Archeo. Nie, ale to nie jest tak, Hugo, bo tam wtedy o coś chodziło. Albo jak była ta polaryzacja na scenie politycznej, to był jakiś wybór. To byli ludzie o różnych jednak poglądach albo z różnych środowisk się wywodzący. A tutaj to są ludzie, którzy mają prawie identyczne poglądy, tylko mają podejście jakieś takie do różnych spraw trochę inne. Ale poglądy na gospodarkę są prawie, że te same. I nawet oboje nie lubią Palikota. Obaj. I oboje są prawica jakoś. Są prawica. Prawica walczy z prawicą w ogóle. Jak to w ogóle podzielić? No i każda mówi, że obniża podatki. Tak. I robią to samo praktycznie, a mimo to polaryzacja jest silniejsza niż kiedykolwiek i ludzie mają ciągle wrażenie, jakby to były 2 skrajne bieguny czegoś. Ale to by musiały być bieguny tak bliskie od siebie, że ta planeta by musiała wyglądać jak ziarnko maku. Zapaść się w siebie musiałaby. No. Ale to jest też niesamowite, jakże, wiesz, czy jest tak naprawdę zakłamana scena medialna w Polsce, jak, nie wiem, bo ja może nie mam aż takiej wiedzy jak Jan Piński, który, no, frasuje się z tego powodu, że to jest wszystko, nie wiem, jakoś dziwnie sterowane z góry, czy coś takiego, czy ci ludzie są jacyś tacy, no, niezbyt rozgarnięci, żeby widzieć, że to jest jedno i to samo? Ja stawiam na to, że ludzie sami z siebie się wykastrowali mentalnie na, nie wiem, żeby mieć święty spokój, nie? No to jest taka autocenzura. No wiesz, że w Polsce się ludzie boją czegoś, mimo że nikt ich nie goni tak naprawdę, nie? Boją się, czy wolno, czy nie wolno, nie? Jak do nas też ciągle ludzie piszą, czy ile muszę mieć pozwoleń, żeby założyć radio w internecie. No to kto ich ściga? Nikt. Sami mają w głowie jakiś strach. No mnie piszą jakieś, mają nowe pomysły na jakiś fajny biznes na przykład i piszą przede wszystkim, czy to jest legalne. I tak, to jest najważniejsze. I to jest dobre pytanie, ale tak gdzieś 30 z kolei. Ale nie pierwsze. To jest dla nich pierwsze. A już na pewno nie jedyne. No to myślę, że dziennikarze się niczym nie różnią. To są ci sami ludzie po tych samych szkołach, które nam wpoiły różne takie chore rzeczy. Się czepiam tych szkół, bo tam jest źródło tego całego dziadostwa, które dzisiaj jest. Krawiec. Ja jestem smutny, bo byłem w banku dzisiaj, chciałem się dowiedzieć, jak tam mój kredyt i się dowiedziałem, że przez cały rok, płacąc kupę siana co miesiąc, jedząc chleb ze smalcem i cebulą... Zwiększył ci się. Nie, ale prawie, że nic nie zmalał. Jestem załamany tym. A w ogóle, Martinie, z tym kmicicem, to... No telepatia jakaś, bo też mnie naszło na potop, oglądałem sobie właśnie przedwczoraj, jeszcze przed tym jak oglądałem raport twój, włączam twój raport i kmicic znowu. A co jeszcze ciekawsze, oglądam sobie potop i nagle tak patrzę na pojedynek, oglądałem pojedynek kmicica z Michałem, tak patrzę nagle, a tu Tusk i Kaczor, naprawdę, nawet twarze takie podobne, jak Kaczyński miał wąsy jeszcze kiedyś, nie? I ja w ogóle myślę, że jemu też za młodu tak powiedzieli, że albo się będą ciebie bali, albo się będą śmiali. On sobie to wziął do serca, nie? Ale się, tak się śmieją, nie? I które wykazał? I się boją i się śmieją. No ale właśnie to widzisz, gdyby to Kaczor wygrał z Donkiem, to by mu nie odpuścił, dobiłby go już. Aha, ale to w tej wizji, który był panem Michałem? No, a no, to chyba jest oczywiste, no Kmicic, no to jest Donek. Taki rozrabiaka trochę, wiesz, kłamczuch, nie? Wiesz, taki łotrzyk, a mały rycerz to taki, wiesz, no porządek musi być i w ogóle, tak, taki zapiora trochę taka też. Jedyne podobieństwo, jakie ja tu widzę, to, że jest mały, ale nic więcej mi tu nie pasuje. Bo przede wszystkim Michał był w czymś dobry. I to no prawy i sprawiedliwy, przynajmniej tak z nazwy, nie? Trochę widzisz, no bo Kmicic, no to, wiesz, no Donek to, no to jest taki szubrawiec, nie? Trochę. Ale Kmicic też był w czymś dobry. No przynajmniej walczył, tym mieczem machał, czy coś, dowodzić umiał, odwagę miał. Co ty w ogóle tu porównasz? Idź już stąd, wyrzuć go, Hugo. Nie będę wyrzucał, mamy wolność słowa. No właśnie, wolność słowa. Co tak się na cenzurowanie się zebrało? Czyli, w ogóle no, strasznie... Przecież gadasz już tu 5 minut. Czyli ja decyduję, ale... Ja chcę 10. A w ogóle co tak wszędzie element członka się pojawiał u ciebie? Co? I w nazwie, i w logo, i na filmach, i... Nie, to w sumie to moja trochę wina, bo mówiłem cały czas o tym. Nie, nieważne w sumie. Zapraszam cię do raportu znów. To był krawiec, który reklamował raport Martina, audycję, która jest w Radiu Kontestacja nijakim. Dodam, że najpopularniejsza obecnie. Autor ma zwykle przerost ambicji, on zawsze mówi, że wszystko, co robi, jest najpopularniejsze. Zobacz ilość komentarzy. Także właśnie. Jeżeli chcecie potwierdzić te jego myśli, to wtedy wejdźcie na stronę Raport Martina, albo nie, albo pojawicie się w piątek o godzinie 20, tak? 20? Jak nie uważacie, że jest popularna, to wejdźcie, żeby zobaczyć, dlaczego ktoś inny myśli, że jest popularna, żeby się nie zgodzić. Albo dlaczego jest tak popularna. Oglądajcie, żeby się nie zgadzać. O, zapraszam. Jak do Gazety Wyborczej ludzie zaglądali przez długie lata? A już chyba przestali zaglądać ostatnio. W ogóle ostatnio tak się wszystkie stają się takimi korporacjami te wszystkie media. Kiedyś to było, wiesz, można było się nie zgadzać z Gazetą Wyborczą albo z jakimiś innymi mediami, tak się wściekać na kogoś, a teraz to już wszystko są wielkie firmy i wszystkie, wiesz, patrzą na słupki. Jakieś takie to bezpłciowe się zrobiło w ostatnim czasie. Myślisz, że ta nowa też taka będzie gazeta? No właśnie nie, bo ona nie jest korporacją. No ale o pieniądze tu chodzi i wiesz, zawsze się te słupki się liczą. No. W kontestacji się nie liczą? No, nie liczą się, bo my nic prawie nie zarabiamy. No właśnie, to jak to dlatego my robimy, co chcemy, gadamy, co chcemy. Wiesz, jaka to jest swoboda? No właśnie, a to jak to może bo nie mamy nic do stracenia. To na czym my zarabiamy? No, my nie zarabiamy. To z czego my żyjemy? Ja z koncertów głównie. A ja tam nie wiem. I jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, takie, wiecie, podchwytliwe, takie, które może obrazić kogoś na przykład, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub na kontestacja.com na Skype'ie. Korzystajcie, że istnieje takie radio jeszcze, gdzie można mówić i rozmawiać na tematy, no te na takie, gdzie nie porozmawiacie sobie gdzieś indziej. No bo gdzie sobie porozmawiacie? Przecież nie zadzwonicie do szkła kontaktowego. Nie? No ktoś dzwonił raz z kontestacji, nie? Dzwonił nawet kilka razy. Mhm. No ale nie pogadał. Powiedział bo sobie... tam się nie gada w tym szkle. To jest jakiś idiotyzm. Dzwonisz i gadasz swoje nawiarze, a oni potem komentują, tak powiedział pan Jurek i dalej gadałem swoje, koniec. Tak, ale przynajmniej cię nie zrzucają. To już jest jakiś tam postęp. Nie, tylko ignorują. Tak po staremu, nie? Takie jest przyzwyczajenie też. No bo to jest bez sensu, bo widz nie wie, co ma myśleć. Nie, że ten, co dzwoni, ma rację, czy nie ma, bo prowadzący mu nie powie, że ten pan miał rację, albo ten pan nie miał racji. A to musi prowadzący powiedzieć, bo człowiek się gubi. No. Trzeba powiedzieć, kto... Rozumiesz, też powinniśmy mówić. Jak ma myśleć? Pan Jan, naczelny redaktor, ma rację. Lubcie go. Kupujcie co poniedziałek gazetę, wręcz przeciwnie. Tak. A potem przychodźcie i wspierajcie kontestację. I my będziemy wam mówić, co macie czytać, a potem na kogo głosować. Chwilowo nie ma na kogo. No ja nie głosuję, nie mam. A ty? A ja będę, powiem ci, w Krakowie chyba za tydzień, o dziwo. Bo jako, że obowiązuje w tym kraju rejonizacja, tak, głosowań, to... No to w ramach tego, że wolnym krajem Polska jest. Demokratycznym. Słowacki wielkim poetą, a Polska wolnym krajem jest. To jest szansa, że się wybiorę do wyborów. no i zagłosuje na tą samą partię, na którą zagłosuje pan Jan Piński. Najprawdopodobniej, tak się domyślamy, bo nie wiemy. O której by nie powiedział, jaka to jest, ja też nie powiem. Ja nie wiem w ogóle. Żeby nie traktować naszych słuchaczy jak idiotów. Ja się nawet nie śmiem domyślać. Żeby nie traktować naszych słuchaczy jak Gazeta Wyborcza traktuje. Albo jak TVN traktuje. Czyli nie będziemy mówić o liderze tej partii, którą popieramy, przez 3 miesiące przed wyborami, codziennie. W pierwszych 10 minutach audycji, proszę. Hasło nawet dla tej partii. Wolność, własność, Adolf Hitler. Czekaj, bo taki dżingiel by się przydał. Co ty myślisz? Do dupy z taką robotą! Nie mogłem się powstrzymać, bo po prostu wymyśliłem takie hasło. Nie może się zmarnować. Ela jest z nami, chce nam teraz... Na sztandarach. Wolność, własność, Adolf Hitler. Tak sztandujemy teraz przez miasto. Cicho, bo jest jedna osoba, która ma... Cycki ma. No, proszę. Jestem kobietą, no to jakbym nie miała, to trochę było głupie, nie? Seksizm jakiś. Nie wolno mówić, że kobieta ma cycki w 2011 roku. Bo to nieprawda. No nieważne, to prawda, to seksizm. To jest zbyt oczywiste. No. To jest, jak coś jest zbyt oczywiste, znaczy jest trochę głupie, nie? No nieważne. W każdym razie chciałam tylko, tak mi się skojarzyło, powiedzieć, że kontestacja w sobie pełni taką rolę szkoły dla niektórych ludzi. Takie bardziej podstawówki, czy bardziej gimnazjum? Dlaczego podstawówki? Dlaczego w ogóle tak porównujesz? Generalnie, jako funkcja edukacji. No to prawda, to nie da się ukryć. Dlatego też Martin mówi, że, czy nie wiem, któryś z was powiedział, że słuchajcie kontestacji, my wam będziemy mówić, co macie czytać. O. Tak, to ja powiedziałem właśnie, na kogo macie głosować już potem. Nie, no tak naprawdę tym się różni kontestacja, że ja sobie postanowiłem jako taki, nie ja, właściwie to chyba my, jak sobie zakładaliśmy kontestację, chyba to sobie postawiliśmy takie założenie, że kontestacja ma informować, a nie siać propagandę. I na to się niestety partie różne, czyli właściwie jedna, się obrażają na nas, że my nie chcemy siać propagandy tej partii jedynej słusznej, tylko chcemy po prostu informować, jaki jest wybór. Tak się jedzie tylko, tak to krypto jest trochę. No to nie, to wiesz, fakty mówią same za siebie, może dlatego, to tym gorzej dla faktów, nie? No tym gorzej dla tych, którzy ukrywają fakty. No. Bo którzy przemilczają, a którzy nie komentują. Ela, coś jeszcze? Nie, dzięki, fajnie dzisiaj było. A, dziękuję bardzo, to postaram się. Końcówka fajna szczególnie. Powtarzać. No dobra, raport też mi się podoba, no i w ogóle fajnie. Z przyzwoitości tak powiedziała. Jest najpopularniejszy. Nie, nieprawda, coś. Nieprawda. Podoba mi się. A podoba ci się? Poprawię się, Martin. A dziękuję, dopiero początki. A podobają ci się prowadzący? Jeszcze raz powiem. Czy prowadzący Radia Kontestacja różni ci się podobają? Czy są przystojni? O Boże, zróbmy kalendarz. To była odpowiedź, o Boże. No i podobałem ci, o Boże. No, dlatego prowadzimy... Ej, no bo co, trzeba by zrobić ranking. No dlaczego mam ta... Znaczy, w sensie... ale w jakim kontekście pytasz? Oh my goodness, wiesz, jaka poprawność. Nie, to cześć, Ela. No. Ja nie wiem, po co robić ranking, jak tylko jednego prowadzącego widać, bo tylko jeden z wideo nadaje. No, paskudni jesteś. I tak wygram, bo jestem jedynym kandydatem na razie. I nie wiem, czy powinniśmy poruszać jakie tematy, bo to będzie przyklejone do rozmowy bardzo poważnej, wcześniejszej. Także dzięki ci wielkie, Ela. To była Ela, jedna z kilku kobiet, które słuchają kontestacji. Wbrew pozorom wcale nie jedyna. Spotkaliśmy dużo więcej takich osób. Niemniej nie da się ukryć, że kobiety stanowią mniejszość zdecydowaną słuchaczy. Ale jaką za to? Bardzo reprezentatywną. Ja lubię kobiety. Ci wszyscy mężczyźni, którzy przychodzą słuchać kontestacji, lubią te kobiety. Nieliczne, które to robią. Na przykład na naszym czacie jest Agnesa oraz... Czy ktoś jeszcze jest na naszym czacie, kto ma płeć odmienną? Chyba nie. Reszta to mężczyźni. Co pokazuje, że... Że słuchają, ale nie są na czacie. Że istotne rzeczy obchodzą tylko mężczyzn w Polsce. Nieprawda. Chodzi o to, że mężczyźni nie idą gadać głupoty na czacie, a kobiety spokojnie słuchają. A ile osób na przykład pisze do wręcz przeciwnie, będąc kobietami. Czyli ile tam jest kobiet? Widziałaś tam jakąś kobietę? No ja ci mówiłem, że jeszcze nie czytałem. Aha, no tak. No to ja nie widziałem. To może znajdziesz, ale ja też nie szukałem specjalnie, tylko wiesz, na przykład w aktualnym Wprost jest, no można ją nazwać kobietą, Magdalena Środa, czy Małgorzata Środa. Dlaczego można ją nazwać kobietą? No, no właściwie trudno powiedzieć, czy jest do końca. Ale jest, ma taką płeć i pisze do niego. Także generalnie to jest mniejszość. Nie ma dużo kobiet. Kobiety się w ogóle tym nie interesują. Kobiety w ogóle... Ale co ty chcesz przez to powiedzieć w ogóle? Bo ty się zachowujesz teraz jak ten z tej partii Wolność, Własność Adolf Hitler teraz. Co, że mówię, że kobiety nas nie słuchają? No to jest fakt. Nie, że nie piszą, nie słuchają. No bo nie piszą. Coś sugerujesz w ogóle? No bo nie piszą i nie słuchają. Ale jak ty się podłożyłeś teraz? Nikt na ciebie głosować nie będzie. Ojej. Jest. Wybierzmy w głosowaniach demokratycznych teraz, kto ma być prowadzącym to radio. Kokman mówi, że jeszcze moja żona nas słucha. Widzisz? Czyli Jeszcze słucha. Jeszcze nas słucha, ale już niedługo. Uh-huh. Tak, no to więc kończyliśmy komentować tą gazetę nową, która powstaje. I nie, ale poważnie, nie masz żadnego entuzjazmu, że coś się zmienia na lepsze? Że nowe gazety powstają, które nigdy nie powstały jeszcze. Jeszcze nie było takiej gazety tego typu. Ale nie? Był Wprost, kurczę. On miał takie... Ale kiedy? No, parę lat temu. No to, wiesz... Ale powstał? Nie, on był, nie? Został z rozpędu. No, kiedyś powstał, potem był sobie i był bardzo, wiesz, to był taka... To była taka trochę, wiesz, właśnie trochę jak najwyższy... No, może powiem tak. Najwyższy czas, który poruszał takie, a nie inne tematy swego czasu... No i to potem Wprost powtarzał te tematy, tak gdzieś rok, dwa, trzy lata później, tylko w profesjonalniejszy sposób. Taki lepszy, wiesz, bardziej fachowy. Zresztą tam pisał Jan Fior, jak wiesz. Przez pisał lata. Jakiś czas, pisał, tak. Pisał, dopóki nie wyleciał. Czy do nowego pisze? Tak, tak? Jak większość tych. Ja go nie widziałem tam, ale ja go tam nie widziałem jeszcze. Ale z tego, co wiem, on zdaje się miał rozpocząć współpracę. Ale to nie, bo może mi powiedział prywatnie, a wcale tak nie miał. To, że nie. Niemniej, no jak widać, widzicie, jeżeli ktoś chce być, jest dziennikarzem lub chce być dziennikarzem i chce pisać, to otwierają się tutaj jakieś łamy dla was i róbcie to. No nie powtórzcie wreszcie tego błędu. Co Hugo, bo Hugo jest dziennikarzem i nie napisał jeszcze nic, do wręcz przeciwnie. Nic. Jak wiesz, jak stworzycie jeszcze 14 waszych serwisów, zrobicie radio, to wtedy będziecie mieli wymówkę. Ale nie powtórzcie błędu w Interi 360, gdzie ja naprawdę miałem bardzo duże problemy ze ściągnięciem naszego środowiska do pisania do medium, które było no, bardzo opiniotwórcze. No kurde, to były teksty na samym początku, szczególnie przez pierwsze pół roku. To był ten okres, kiedy należało się strzelić. Wtedy pojedynczymi tekstami docieraliśmy do 100 tysięcy ludzi. Kurde. Nie no, co racja, to racja. Nawet ja miałem opory i długo mnie Hugo nie mógł namówić, żebym pisał do Interi, bo to był jakiś poziom, taki stwierdziłem, że bez przesady. No, nie chce mi się pisać dla serwisu, który coś tam o cyckach i góralach z siekierami pisze. No ale stwierdziłem po jakimś czasie, że jednak warto wykorzystać okazję i docierać do tylu ludzi, więc rzeczywiście, jeżeli słuchacie nas ludzie, którzy potraficie fajnie pisać, to czemu nie spróbować? Znowu jest okazja. Właśnie. Takie okazje nie są ciągle. Wiecie, że w Interi 360 już teraz dotrzecie do kilkuset, do kilku tysięcy ludzi tekstem. To jest już wtedy, to jest już cień tego, co było kiedyś, więc teraz się znowu otwiera nowa okazja, wręcz przeciwnie, to jest, może być... No prawda, ja pamiętam, że było, tak jak publikowałem tam teksty, to 40 tysięcy było czytelników zawsze, przynajmniej. I to jak byłem mniej, to ja się czułem źle. Był taki moment. To jeszcze na koniec Wimesa wpuśćmy. No to ja tylko chciałem powiedzieć, że Fior pisał w drugim numerze, był bardzo fajny artykuł o tym, co się dzieje w locie i artykuł każdemu w tym dzisiejszym numerze, każdemu polecam. No taki świetny przykład tego, co się dzieje, jak są związki zawodowe zbyt silne. Czyli sama elita pisze, do wręcz przeciwnie. Tak, sama Alita pisze. To trochę jak spot reklamowy będzie brzmiała ta audycja trochę. Musimy trochę ponadawać. Znaczy, no ja przeczytałem, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do pierwszego numeru. Coś tam powstaje. I po dwóch artykułach się bardzo przekonałem, a z tego numeru bardzo polecam wywiad z Faradżem. Z Nigelem Faradżem. Tak jest. Właśnie, a jeszcze powiedz mi takie jedno pytanie mi odpowiedz. Czy dlatego się przekonałeś, że to pismo w jakiś sposób zgadzało się z twoimi poglądami i potwierdziło to, w co wierzysz? Czy dlatego się przekonałeś, że dowiedziałeś się czegoś nowego? No nie. Dzisiaj myślałem nawet nad tym, czytając ten drugi numer, tak troszkę myślałem. I czytam to dlatego, że przekonałem się dlatego, że piszą tam mądrzejsi ludzie, którzy mają coś do powiedzenia więcej. I przypadkiem mówią to samo, co ty myślisz. W pewnej mierze się z nimi zgadzam, natomiast to nie czytam po to, żeby poutwierdzać się w tym, co myślę, tylko czytam po to, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. I zgadzam się z ich światopoglądem, ale to nie jest czytanie po to, żeby się upewnić, że ja mam rację, tylko żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Martin? Nie, staram się mieć cały czas otwarty umysł. Nie, no może tak rzeczywiście być, ale dużo ludzi, mam takie wrażenie, że się zachowuje jak ten gość z Rejsu, co mówi, że mu się podobają te melodie, co już kiedyś słyszał tylko, nie? I jak to szło, pamiętasz? No, wszyscy wiemy jak to szło. Dobrze, no to dobrze, to jeszcze tak, żeby nie mówić ogólnikami, to powiem o tym artykule, który wzbudził tyle kontrowersji o walce o Kościół PiS, Kościół PO. Czy ale to nie artykuł, to okładka wzbudziła. No, okładka wzbudziła, ale to okładka była do tego artykułu. I generalnie no ja jestem człowiekiem, który gdzieś tam o Kościół się otarł dość dużo i tak dalej. I w sumie tak... Troszkę sceptycznie podchodziłem do tego, do tej okładki, natomiast jak przeczytałem artykuł, przekonałem się, tak, ci ludzie mają rację, mówią, to należało powiedzieć. No bo artykuł napisał ten sam facet, który się obraził za okładkę do tego artykułu. To by było dziwne, żeby się obraził za swój własny artykuł. Chociaż mnie by to też nie zdziwiło już. Ta okładka jest bardzo adekwatna do artykułu, także to mnie dziwi, że się facet obraził za nim. Może się też obraził za swój własny artykuł. Nie wiem, powiedział, że to jest skandal, żeby takie artykuły w tej gazecie publikować. Ja wychodzę. W tak przyzwoitej gazecie. Może, kto wie. ale to jest bardzo dobrze. Świadczy o gazecie, że na sam początek już się obrażają tam ludzie i że już odchodzą ludzie bez poczucia humoru. I że się obrażałem nie za tekst, tylko za okładkę. To też jest bardzo fajne. To znaczy, no dobrze, że się obrażają, bo ma jakiś wydźwięk na pewno. No i wiesz, gdyby u nas w kontestacji tyle osób odeszło też, wiesz, na samym początku by się obraziły, to byłoby potem dużo lżej. No a tak to odeszli dopiero wtedy, jak zrobiliśmy materiał o katastrofie smoleńskiej. No. To ten materiał to był w momencie, w którym ja zaczynałem chyba słuchać kontestacji. I został, nie? No bo dwa razy więcej ludzi przyszło niż tych, co wyszło, jak się obrazili, no, co czasem musi nastąpić. No, tego się nie należy bać. No, dobra. To tyle? To tyle, na razie. Dziękuję ci bardzo. To był Wimes w kontestacji, Wimes, który jest programistą. Jeżeli chcecie dobrego programisty, to uderzcie do Wimesa. Jest smutnym programistą. Smutnym, ale niezwykle kompetentnym. Mam przyjemność z nim współpracować zresztą. Wielu smutnych ludzi jest, dodajmy, kompetentnych bardzo, co nasz gość też potwierdza. Potwierdza tą regułę, że jak człowiek za dużo wie, to tym smutniej. A mnie zdziwił, powiem ci, że powiedział, że jest smutny, jak go zapytałem. Jest pan smutny? A mówi tak. Tak, jestem smutny. Się zdziwiłem. Nie zaprzeczył. Tak, bo większość ludzi to jednak, myślę, ja? Zgadza. To... Ja? Nie, ja co? Lubię tu poczucie humoru. O, wielkie. To znaczy, że nie oszukuję siebie. Co jest kolejnym plusem? Tak, to też... Ja pamiętam, Hugo, kiedyś ty mi powiedziałeś, żeby pamiętać przy jakiejś okazji, że my mamy tworzyć opinię, a nie iść za jakimiś opiniami. My jesteśmy tymi, którzy tworzą opinię, nie? I to jest taki gość, który nie zastanawia się, czy mi się podoba to, że on się będzie bardziej śmiał, czy był smutny, tylko to on nadaje tutaj ton i on akurat jest smutny, to mówi, że jest smutny. A nie zastanawia się, co ty chcesz usłyszeć, nie? Tak. To fajne jest, mi tego brakuje czasem. No. Wróćmy do tego. To wracamy. No to dobrze, to od jutra. To... My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. I od wolności słowa. Ja cię, Hugo, chcę uwolnić od twoich pieniędzy, bo masz... Słuchajcie drugiej godziny audycji w kontestacji. W pierwszej godzinie rozmawialiśmy z panem Janem Pińskim, redaktorem naczelnym tygodnika nowego Wręcz Przeciwnie, które się będzie nazywać Wprost Przeciwnie, jak tylko wygra rozprawy sądowe. A w drugiej godzinie sobie luźno komentujemy to, co się działo wcześniej i doszliśmy do wniosku, że należy mówić jak jest, a nie grać pod publiczkę. Tak. Czyli powiedz mi, czy ty byś się na przykład utożsamił, o, bo to jest w sumie dobry dżingiel, to ci zaraz puszczę. Powiedz mi, czy to prezentuje ten punkt widzenia, który ty krytykujesz, czy który popierasz? Proszę cię bardzo. Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść, czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę... Nie mam murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać. Proszę bardzo. To jest polityk, usłyszeliśmy właśnie polityka, który przed wyborami mówi swojemu podwładnemu, jak ma prowadzić kampanię wyborczą w stosunku do wyborców. I tego ty absolutnie nie będziesz politykiem z tego powodu. Nie, ja będę tym wyborcą. Z murzynką. A to już ode mnie zależy, co jest zażyczę. Znaczy, jak naprawdę ja bym chciał, żebym dostał tą murzynkę, a nie żeby oni powiedzieli, że ja ci dam murzynkę, tylko najpierw mnie wybierz na swojego nadzorcę niewolników, a potem ja ci dam. Zaraz po wyborach. Częściowo może, być może. Uchwalę czasem ustawę, która... Która zabierze murzynki swoim sąsiadom. I da tobie, tak, bo na pewno nie głosowałeś. Tak. No ale co do gazety czy coś, to no nie, no właśnie nie, no. Ja nie chcę czegoś takiego robić. Ja chcę na przykład, piszę piosenki, to piszę to, co myślę. Nie mogę się zastanawiać w kółko, co się ludziom podoba, bo zwariuję po pierwsze, a po drugie, jak nie zwariuję, to wyjdzie kicha straszna, bo będę musiał się uśredniać cały czas. Nie? To uśrednianie się potem powoduje, że wszystko wygląda tak, jakby nie miało jaj. To wszystko wygląda jak Wprost teraz. No jak wszystko wygląda? Wszystko wygląda tak samo w ogóle. Wszędzie te śliskie okładki i zawsze takie same. Nie, to wszędzie reklamy wyglądają tak samo. Reklamy też dobrze widać. Nie? Wszystkie jakieś takie, jakby wszyscy od siebie nawzajem kopiowali w kółko wszystko. Mhm. Skecze, kabarety czy coś. To samo, jakieś jedno wielkie kopiowanie. Wszyscy chcą być uśrednieni. A ty się przypieprzasz do tych kabaretów, tych swoich programów? A przypieprzam się, bo one naprawdę są strasznie uśrednione i podobne do siebie za bardzo. Kurde, a mi się podobają. Ale to nie jest nic innowacyjnego, prawie nie ma. No jest tam parę rzeczy, ale rany, większość jest taka już, nie wiem, no, podobna. To jest jakbyś déjà vu człowiek ma ciągle. Wiesz, to widziałem gdzieś? Mhm. Widziałeś już w 10 innych kabaretach. No. I mi tego brakuje, no wiesz, że kiedyś... Czerwoni, pojawili się czarni, to ten burdel zamienili na cyrk. Stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. A to na temat? A Iwalor się pyta, czy oglądasz telewizję. No nie. Ogląda w końcu serwisy, bo musi przygotowywać swój serwis. No muszę trochę, tak. Ale w internecie wolę jednak się grzebać mimo wszystko. No, to co rzec chciałem, że kabaret starszych panów dzisiaj by nie miał szans wejść w ogóle albo się pojawić, bo to już było zbyt inne. Takie, że to było takie coś, że kabaret starszych panów to był przykład czegoś, co człowiek robi, bo ma wizję jakąś, żeby coś stworzyć i coś wymyślić, a nie zastanawia się, czy to będzie medialnie poprawne, słuszne, czy to się spodoba, nie podoba, tylko ktoś ma wizję i ta wizja go pcha do robienia czegoś. I jak ktoś wtedy coś takiego otworzy... I zanikłeś troszkę. Ale mam nadzieję, że zaraz wrócisz do nas jeszcze. Na sam koniec, jako że mówisz ważne rzeczy odnośnie wizji, które właśnie zostały wycięte znowu przez kolejne służby, które na pewno zagłuszają tam twoje łącze Skype'owe, które leci przez 14 różnych krajów. Także będziemy rzeczywiście powoli kończyć. To było główne wydanie kontestacji od godziny 21 do 23. Dwugodzinne tym razem, żeby wam zrobić dobrze wieczorem w poniedziałek na początek tygodnia. I ja was zaproszę na inne nasze audycje, może powiem, że konserwa, czyli wtorkowa nasza audycja została przesunięta z godziny, nieważne z której godziny, ważne na którą godzinę. Teraz będzie się ukazywać o godzinie 22.30. Tak. Więc jeżeli słuchasz konserwy, to no to pojaw się dopiero później na naszej antenie. Martin, jesteś z nami? Dzień dobry. O, jesteś znowu z nami. Wspaniale. Coś o wizji mówiłeś, ale przerwało cię tak po pierwszych trzech słowach. O wizji mówiłem. Także no, ludzie, nie, którzy coś tworzą, cokolwiek, nawet jeżeli to jest gazeta publicystyczna albo nawet radio jak my, jednak muszą tworzyć z powodu tego, że mają wizję czegoś, co chcą stworzyć. Jakąś taką konkretną rzecz. A nie z powodu tego, żeby na tym zarobić. To musi być przy okazji. To nie może być pierwszy powód, bo wyjdzie kicha zawsze. Mnie osobiście wkurzają osoby, które tak tonem takiego nauczyciela mówią, że wy to robicie i to coś spowoduje odpływ waszych słuchaczy. Na przykład takie dobre rady, taki wujek dobra rada, że powinniście robić to, to, to i to, ponieważ to przyciągnie nowych słuchaczy wtedy. A jak jest? No a tak jest, że robimy to, co uważamy za słuszne. A robimy? No kiedyś, ja nie wiem, kiedyś mieliśmy trochę, wpadliśmy w tą magię dużych liczb, jak ja pisałem dla 40 tysięcy ludzi jeden artykuł, czy felieton, albo piosenkę minimum 100 tysięcy ludzi słuchało, no to miałem już ciągle w głowie to, żeby nie stracić tej oglądalności. No było takie, nie? No to nie jest dobre, jeżeli człowiek myśli o tym, żeby nie stracić, bo to jest, nic tak nie hamuje, jak lęk przed stratą. A teraz nie mamy nic, to znowu robimy fajne rzeczy. No ja pamiętam, jak napisałem swój pierwszy tekst w Interii, 360 zresztą, idiotyzm narody, żałoby narodowej. Żałoby narodowej. Ciągle najpopularniejszy w historii. Tak, i był to najpopularniejszy tekst ever w tym portalu chyba nawet. Mhm. Przeczytało go ponad 200 tysięcy osób wtedy. No, ale nie było oczywiście niczego do stracenia wtedy. A co mi tam? Napiszę. I zaczęło się promować. I wtedy no to był tak naprawdę pierwszy tekst, który w takim mainstreamie właściwie kontestował sens żałoby narodowej jako takiej, która się pojawiała coraz częściej w tych okresach. Potem już to nie było żadną tam odwagą, potem już wszyscy kontestowali właściwie już od następnej żałoby już wszędzie. No rzeczywiście tak było. To dziwne trochę jest, że czasem wystarczy być tym pierwszym, który powie, że król jest nagi, a potem wszyscy się wyrywają, żeby to powiedzieć. Tak jakby to było już potem, nie wiem. Modne, nie? Ale trzeba to dostatecznie głośno powiedzieć za pierwszym razem. To jest... Pierwszy człowiek musi zrobić coś niemodnego i potem nagle wszyscy stwierdzają, o jakie to jest modne i zaczynam robić to samo. Ale ten pierwszy musi zrobić coś wbrew wszystkim. I ja lubię być tym pierwszym. Jakoś tak, kurde, lubię. Tym bardziej, że ja tego niespecjalnie uważałem za jakąś taką odkrywczą rzecz, ponieważ tam w naszych serwisach różnych to publikowaliśmy takie rzeczy właściwie na porządku dziennym były. To nie było nic odkrywczego. To wiesz, to chodziło o to, że to się pojawiło w wielkim portalu i to, wiecie, w takim bardzo reprezentatywnej części tego portalu, bo tam było warto zobaczyć, tam były takie promocyjne bloczki były. No, bo fajnie wyglądały. Interia.pl, warto zobaczyć, żałoba jest do dupy, nie? No tak. To dokładnie. W czasie żałoby. Dokładnie, coś takiego. Zaraz chwilę później, także tam było, to był tam piękny taki dualizm opinii wtedy, że połowa właśnie czytelników mówiła, że absolutnie są anty, że przestają czytać Interię, że w ogóle, wiecie, straciliście czytelnika, wychodzę. I że jesteś Żydem. Nie, nie. Też było. O, jest źle, ludzie mi w ogóle mówią, że jestem Żydem, pedałem skądś tam z zagranicy, agentem. Ja. Za granicę to nic dobrego. Lem miał rację, że nie wiedział, ile jest idiotów na świecie, póki nie poznał internetu. No, robi wrażenie. Także zachęcamy do głoszenia odważnych tez, ale tak, wiecie, z mózgiem. To znaczy, jak było to hasło nowej partii? Wolność, własność. Lech Wałęsa. Nie, co tam? Wolność, własność, Adolf Hitler. Bardzo dobre hasło. Bardzo dobre. Rewelacja. I na sztandary. I maszerujemy. No i będziemy kończyć w takim razie. Podsumowaliśmy. Taki joke. Podsumowaliśmy. Ciekawe, tak, czy się rozejdzie to hasło teraz. A ciekawe, że ktoś zrozumiał w ogóle, na czym polega żart, bo to tylko tak wtajemniczeni wiedzą, na czym tutaj żart polega. Taki inside joke. Ile ludzi nie rozumie, co jest śmiesznego w wolność, własność, Adolf Hitler? Na czacie, niech podniesie rękę. Rękę do góry na czacie. Tym bardziej, że osoba, która jest reprezentantem tej partii właśnie tydzień przed wyborami zapowiedziała, że za Adolfa Hitlera było lepiej. Ja wiem, mówiłem to w programie Raport Martina w piątki o 20 na żywo. Takie rzeczy. Ale nie, wtedy jeszcze nie wymyśliłem hasła wolność, własność Adolf Hitler. Jakby był zdolny grafik, to poproszę taki flagę tej partii z takim napisem. To będzie fajnie potem wyglądać w okienku, jak będę komentować ewentualnie. Jest to najlepszy przykład tego, że kontestacja, tak jak wręcz przeciwnie, pismo, nie jest radiem politycznym. To znaczy, że nawet pomimo, że pewnie 50% ludzi popiera partię jakąś, my możemy sobie ją swobodnie krytykować. A ja nie krytykuję nawet partii, ja tylko krytykuję jedną rzecz konkretną, a poglądy, ja się zgadzam. Ale wiesz, tutaj właśnie, wiesz. I to jest właśnie trudne, żeby tego nauczyć ludzi. Atak że jak na wodza jest atakiem na partię. No właśnie, że jak mówisz, że czyjaś, ktoś ma pryszcza na gębie, to jednocześnie nie mówisz, że jego babcia jest dziwką. Tak. To jest strasznie trudno ludziom to wyjaśnić, że tylko głupi. Mówisz o tej jednej rzeczy. To kobiety mają taki, znowu, że tak wrócę do źródeł naszej rozmowy, taką tendencję do generalizowania, jak powiesz, że w czymś jest. Nasz obsesję. No to wszyscy są to kobietami w Polsce. A wiesz, że coś w tym jest? Może faktycznie. Drogie panie, słuchaczki radia. I dlatego nas nie słuchają właśnie. Dobrze. Może my nie rozróżniamy płci, już na to wyszło. Za dużo komputera. Wszędzie widzimy kobiety. Teraz, nagle. Przed chwilą nie było żadnej, teraz są wszystkie. Na czacie wszyscy zrozumieli, bo nikt nie powiedział, że nie zrozumiał. Wobec tego nikt się nie przyznał. Ja myślę, że czat się zepsuł, bo nikt nic nie pisze już od jakiegoś czasu. Więc słuchaliście kontestacji. Drogie panie. Drogie panie, Radia Ludzi Wolnych, Radia Kobiet Wolnych również, które można słuchać na stronie www.kontestacja.com przez całą dobę. Powiedziałeś, że kobiet i ludzi. Tak, to powiedziałem, ale przemilczałem przez chwilę. A ja to podkreślę. I możecie słuchać audycji na żywo, szczególnie wieczorami, lub audycji nagranych wcześniej, to przez całą dobę właściwie lecą, a na stronie są dostępne one do ściągnięcia. Ale popełnicie wielki błąd, nie kliknąwszy na kontestacji na napis Kmicic też by głosował, żeby nie oglądnąć raportu Martina, najpopularniejszej audycji w ramach Radia Kontestacja. Bo z wideo. Tak, jedyna audycja wideo w radiu. Tak. To tylko u nas. A wszystkie inne są bez wideo, dlatego prowadzący mogli się skupić na merytoryce, a nie tylko na pokazywaniu na przykład swojego torsu. Ja bym powiedział, że tylko my embedujemy audycje telewizyjne w radiu. A nie tylko, nie tylko. A nie? Nie, są. A już są takie wynalazki. Nie, ale no, wiecie, jak lubicie kontestację, to sobie tutaj przebywajcie. Przybywajcie, to pierwsze. Po drugie, mówcie innym. I to nie jest tak, że jeżeli powiecie jednemu znajomemu na przykład, że jest kontestacja, to że to będzie coś małego. To nie będzie coś małego. Kontestacji słucha w tej chwili, tak lekko licząc, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, więc jeżeli by każdy z nich powiedział chociaż jednej osobie o tym, że coś takiego istnieje, albo na przykład pokazał jakąś fajną audycję, która go zaciekawiła, albo na przykład jakiś fajny film w kontestkinie, albo coś takiego, no to wtedy ta liczba mogłaby się powiększyć prawie dwukrotnie, powiedzmy. Więc a jeżeli powiecie dwóm osobom, no to wtedy wiecie, to jest tak naprawdę, wy jesteście naszym nośnikiem reklamowym. My się nie ogłaszamy tutaj na billboardach, nie mamy własnej agencji outdoorowej, nie mamy własnej telewizji. No może tutaj wejdziemy we współpracę z jakimiś gazetami, kto wie, ale no nie mamy czegoś takiego. Wy jesteście naszym nośnikiem reklamy, więc to róbcie po prostu. Więc jeżeli wam się to podoba, jeżeli tutaj przychodzicie, no to ja tak na chłopski rozum uważam, że wam się podoba przynajmniej część rzeczy, które tutaj emitujemy lub które tutaj przedstawiamy, więc pokażcie to również innym osobom, bo wtedy możemy osiągnąć jakąś tam masę krytyczną, nomen omen, która nam pozwoli tak naprawdę na wyjście z takiej niszy, tak? I wejście w jakiś taki fajny poziom, na przykład, nie wiem, 100 tysięcy ludzi. To już byłoby coś, nie? Takich stałych słuchaczy. Oczywiście. To jakoś ja tak czuję się w obowiązku zakończyć żarcikiem. To czekaj, przygotuję ten dżingl. Dobrze. Dawaj, no. Policjant zatrzymuje w krzakach srającego mężczyznę i mówi: proszę pana, tu nie wolno srać. Płaci pan karę w kwocie 5 zł. Ale ja mam tylko 10. To niech pan idzie rozmienić. I chłop wychodzi z krzaków i krzyczy: e, Zdzisiek, chodź się wysrać, ja stawiam. I tym jakże poważnym akcentem po rozmowie z redaktorem naczelnym tygodnika, który dąży do jak największego nakładu, żegnamy się z wami. To był Marcin Hugo-Kosiński oraz Martin Lechowicz w wydaniu głównym Kontestacji. Do zobaczenia. Dobranoc. Albert, wychodzimy!